het NOS-journaal. De Rijn heeft bij Lobith waarschijnlijk het hoogste waterpeil bereikt. Even na 4 uur vannacht stond het peil op 14,52 meter boven NAP. En inmiddels is het niveau alweer iets gezakt. Bij Deventer bereikt de IJssel vandaag ook de hoogste waterstand. Vanwege de genomen maatregelen worden er geen grote problemen verwacht. Een oud leegstaand kasteel in Heel bij Roermond is verwoest door een grote brand. De brandweer is nog aanwezig om woningen rond het kasteel te beschermen. Het gebouw zelf kan als verloren worden beschouwd. Bewoners krijgen vanwege de rook het advies ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand in het Limburgse kasteel kon ontstaan is onduidelijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. In een huis in Urmond in Limburg zijn explosieven gevonden. De situatie is stabiel en veilig, meldt de politie. Uit voorzorg zijn omliggende woningen wel ontruimd. In Geleen werd afgelopen nacht ook een woning doorzocht op explosief materiaal. Daar werd het niet gevonden. Volgens de politie hebben de twee zaken ook met elkaar te maken. En in Oostenrijk is de vuurwapenfabrikant Gaston Glock op 94-jarige leeftijd overleden. Die veroorzaakte begin jaren 80 een revolutie in de wapenwereld met de door hem ontwikkelde Glock 17. Een van de werelds best verkochte handwapens, gebruikt door de politie, door criminelen en in de schietsport. Het weer veel bewolking, soms breekt wel de zon door. Later in het noorden en westen wel wat buien. Het waait ook stevig bij 10 of 11 graden. ANWB verkeersinformatie. 1 file te melden op dit moment en die staat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Er staat inmiddels 6 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 28 december met vandaag... De Spraakmaker. Is Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. Met haar kijken we naar de gemoedstoestand van kinderen en jongvolwassenen. Want ook voor hen was 2023 een heftig jaar. In het Mediaforum... staat het water ons aan de lippen en doen media daar gretig verslag van. Hoewel deskundigen volgens nog weinig gevaar zien... hebben we hier te maken met een knoepert van een winterkomkommer. En verder... een paar euro extra geven aan de krantenbezorger die een nieuwjaarsgoed kon brengen... is een eeuwenoude traditie die al begon in de 18e eeuw. Het zag er alleen iets anders uit toen. Hoe? Dat hoort u zo. Maar eerst betrekken we stelling in stand.nl. Volgens de oud-commandant Landstrijdkrachten... zijn er nog te weinig vrijwilligers en reservisten bij de krijgsmacht. Dus moeten praktische bezwaren worden weggenomen en de geesten rijp gemaakt. Een jaar in het leger zou erbij moeten horen. Deel uw ervaring op 0800 1101. We zien gewoon hoe het in de wereld allemaal aan het veranderen is. Ik denk dat Defensie voor heel veel mensen best wel een ver van je bedshow is. Het kan ook zijn dat we gewoon als onderdeel van het NAVO-bondgenootschap in de toekomst echt moeten optreden. Het ministerie gaat experimenteren met een vrijwillig dienstjaar. Ik ga gewoon een heel andere persoon worden na dit jaar. En misschien verder bij Defensie. Dat gaan we zien. En dan uiteindelijk dus naar 1000 plekken per jaar. Maar ook dat willen we daarna weer opschalen. Maar dat ligt iets verder weg. Want we hebben gewoon heel veel vacatures nog steeds. Dus we kunnen iedereen gebruiken. En in feite maak je hier dan een soort tussenjaar van bij Defensie. Waar je inderdaad hoopt dat mensen het zo interessant of boeiend of leuk vinden dat ze daarna blijven. Spraakmaker is dus directeur van de Kindertelefoon, Roline de Wilde. Goedemorgen. Goedemorgen en welkom. U heeft een aardig beeld van wat je zou kunnen noemen de doelgroep, namelijk de jongvolwassenen. Als u even in hun hoofd kijkt, ziet u dan een jonge generatie die zich gretig gaat aanmelden hiervoor? Zo, kijk, ik kom zelf uit de generatie dat mijn vader nog bij de BB, de burgerbescherming, zat. En mijn broer heel veel moeite moest doen om zich te laten afkeuren, zou maar zeggen. Mm-hmm. En nu, ja, het is gewoon geen onderdeel meer van hun leven. Behalve wat wij terug horen als vanwege mogelijk interessante banen en mooie opleidingen die ze krijgen. Maar het beeld wat nu natuurlijk geschetst wordt, is wel een beetje... een uitgekleed leger, het Dutchbed, mensen die dan echt denken, ja jongens, hebben we het daar wel goed gedaan. Dus ik vraag me af of jongeren nou het idee hebben dat je dan bij een soort winning team of zo. Ze kunnen denken, ja, ik heb niet het idee dat nou heel erg nog in ons systeem zit. Dat ze er warm voor lopen, dat ze bij een organisatie gaan horen die ertoe doet, die in hoog aanzien staat. Ja, dat was vroeger denk ik meer dan nu. En ik denk dat daar hebben we dus wel wat te doen dan. Ja, dus als dat zou veranderen, dan zou het wellicht voor jongeren interessanter worden om deel te nemen? Want we hebben het over een vrijwillig dienstjaar dan. Ja. Hè? Want dat is waar we het in Nederland tot nu toe over hebben. Ja, ja, volgens mij loopt het nog niet heel erg storm, begreep ik. Ja, er is een proef op dit moment, ja. Dat klopt. Daar hebben 125 jongeren aan meegedaan. Ja. Ja. Ja. Moeten er duizenden worden? Ja, precies. Ja, lijkt me best wel een opgave. Ja. Ja. Voor Mediaforum is hier alvast Bas van Sluis van het Dagblad van het Noorden. Goedemorgen Bas, ook goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Jij hebt de dienstplicht net gemist, hè? Ontdoken? Nee, gemist inderdaad. Ik was, ik denk, 16 jaar, bijna 16 jaar. Ja? Dus ja, je moet 18 zijn, hè? Ja, in 1997 is de opkomstplicht opgeschort. Ja. Zo dus, heet dat, geloof ik. Nee, ik denk dat ik daar heel blij mee was. Ik denk ook niet dat ik heel geschikt ben voor het leger. Een beetje anti-hierarchisch ook. Maar ik denk wel dat het voor veel mensen wel geschikt zou kunnen zijn. Ja? Ja. Maar je hebt meer nodig toch dan alleen maar gevoel voor hiërarchie? Bedoel... Nee, uiteraard, want daar doe ik het leger ook absoluut tekort mee. Want ik ben zelf in Afghanistan geweest, in Mali geweest als verslaggever. En daar heb ik wel degelijk een hele professionele organisatie gezien. Mm-hmm. Alleen een uiterst uitgeklede organisatie. Nou goed, dat is ook nog wel iets van de afgelopen tijden. Dat mm-hmm. wordt heel vaak genoemd. We hebben in Assen bijvoorbeeld, bij ons in Drenthe, hebben een kazerne. Nou ja, dat was de trots van Assen, zeg maar. Ja. Blijft bestaan voor de rode baretten, maar wel fors uitgekleed. Er komen nu ook appartementen in en dergelijke. Ja, en als je dan dit soort signalen krijgt van, goh, we zouden ons leger... Ja, we hebben het jaren en jaren laten liggen. Mm-hmm. Zou het helpen wat Roline zegt, als je het weer cool maakt om er nou, ik denk het wel. Kijk, ik denk ook dat dit met een idee is gedaan. Er ligt iets van een veiligheidsplan om. Van, goh, de vijand komt er weer aan. Mm-hmm. En daar wordt dan Rusland met dit op dit moment mee bedoeld. De NOS had laatst een uitzending over Letland, Estland, geloof ik, een van die Baltische landen, waar dit al wel is ingevoerd en waar mensen ook echt trots, of jongeren echt trots zijn dat ze de wapens mogen op. Bijvoorbeeld is ja, dat zo. En Finland ook. Ja. Nou, bij ons zal dat niet zo gaan, want we liggen natuurlijk nog wel een stuk verder. Maar je kunt best zeggen van, goh, je kunt er ook iets uithalen, rijbewijs krijgen. Precies, maar de vraag is natuurlijk, want het vraagt dus om een cultuuromslag. Hè, dus niet alleen het leger moet een andere status krijgen, maar ook in onze hoofden moet een cultuuromslag plaatsvinden. We moeten allemaal het gevoel dus hebben dat dit nodig is. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat gevoel er moet komen. Ik bedoel, het is niet zo dat we nu op standpeden gevaar lopen of iets dergelijks. Maar het is goed om ons te realiseren dat het... Maar ik denk toch wel echt dat je dan moet beginnen met erin te investeren. Ja? Ja, dat kost tijd allemaal. En de vraag is, hebben we dat? Dat is natuurlijk ook het lastige. Dat die keus die gemaakt is, daar pluk je nu wel de wrange vrucht van. We hadden natuurlijk allemaal ook niet gedacht dat dit zou gaan gebeuren. Die oorlog in Oekraïne zo relatief dichtbij. Mm-hmm. En dat is er nu. We zijn een beetje verwend geraakt. Ja, we bouwden af en dachten, joh, dat gaan we niet meer meemaken. We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Jan de Waard, goedemorgen. Goedemorgen. U zat 30 jaar geleden in militaire dienst. Klopt. Ik begrijp, een pacifist die in dienst moest. Begrijp ik dat ja, goed? Ja, ik had niks met het leger. Ik heb niks met het leger. Maar de realiteit was toen nog militaire dienstplicht. Dat was weliswaar maar 4 jaar voordat hij feitelijk werd afgeschaft. Oh ja. Maar mijn vader had in dienst gezeten. En die had daar hele duidelijke overtuigingen over. Dus ik kon het richting mijn vader ook niet maken om te zeggen, ik ga pogingen doen om te ontsnappen aan de dienstplicht. En ik had voor mezelf ook wel bedacht, goh, misschien heb ik hier wat aan. En er zat ook wel een heel klein beetje vaderlandsliefde in. Van ja, je levert je bijdrage, je doet je plicht. Dat hoort erbij. Dat was toen in de tijdsgeest nog wel normaal. Ja, en mist u dat nu een beetje? Ik mis dat compleet. Het werd net al gezegd, hè, we zijn natuurlijk inderdaad verwend geraakt. Het is bij de huidige generatie twintigers iets van totaal ver weg van huis, ver van mijn bedshow. Ik denk dat als er weer een vorm van militaire dienstplicht zou worden ingevuld, dat heel anders zal zijn. De realiteit is, en Oekraïne toont dat wel aan, dat er gewoon geweld is in de wereld. Er is heel veel geweld. Mm-hmm. En je zou bijna kunnen zeggen, het is de norm in sommige contraien, lijkt het wel. Ja. En dat is ook een wereld die ons aangaat. Ja. Nu bent u dus in dienst geweest. Zou u het nog kunnen? Nou, ik moet je zeggen dat ik heb met 4 verschillende wapens leren schieten. Ik heb echt wel serieuze oefeningen gedaan. De eenheid waar ik bij zat was gestationeerd in Duitsland. En wij moesten uitgaande van een conventionele inval, invasie door de Sovjet-Unie. En dus zonder dat daar kernwapens bij gebruikt zouden worden, moesten wij die invasie stoppen, of in ieder geval vertragen. Ja, je leert bepaalde vaardigheden die je niet meer zomaar inlevert. Maar als je mij nu eerlijk 30 jaar later vraagt, heb je veel zin om een uniform aan te trekken? Ja. Dan moet ik wel even slikken. Ja, maar dat was mijn volgende vraag. Ja, hoe staat het dan met die vaderlandsliefde vervolgens nu nog? Ja, precies. Wat is daarvan overgebleven? Ja. Nee, die vaderlandsliefde voor koning en vaderland is het dan nu. Die is er nog steeds. Want ik moet dan ook denken aan de gemiddelde soldaat, de gemiddelde leeftijd van de soldaat in Oekraïne, die is boven de 40 jaar volgens mij. Omdat ze daar een demografisch probleem hebben. Er zijn weinig mensen geboren in de jaren 90 in Oekraïne. En dus hebben ze een relatief oud leger. Ja. Er zijn mensen van mijn leeftijd, ik ben 58, die gewoon nu in de loopgraven zitten. Ja. Ja, want we hebben het dan dus ook over mannen zoals u en vrouwen. Maar goed, die hebben natuurlijk vroeger die dienstplicht niet gehad. Ja, en ik zit volgevreten met de kalkoen van kerst. En ik moet er even niet aan denken. Nee, dat snap ik. Maar als er een cultuuromslag zou komen, zou u zich dan toch geroepen voelen en denken, nou ja, ik doe wel mee? Ja, absoluut. Mooi, dank Jan de Waard. Goed om te horen, die hebben we alvast binnen. Niels Roelen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent veteraan, diende onder andere in Afghanistan. En u maakte in 1993 kennis met het leger als dienstplichtige. Tegen wil en dank zoals de meeste, of had u er zin in? Nee, ik had er ook geen zin in. Ik zag er een beetje tegenop in het kader van dit wordt een verloren jaar. Maar ik ben er wel in gegaan, als ik dan toch moet, laat ik er dan alles uithalen. Ik ben ook in Duitsland gestationeerd geraakt. En ik heb een fantastische tijd gehad. En het heeft me heel veel geleerd, eigenlijk ook gewoon gebracht, maatschappelijk gezien. Het bleek dus geen verloren jaar? Nee, zeer zeker niet. Het was uiteindelijk ook de reden om als studie voor de militaire academie te kiezen. Maar ik vond vooral ook mooi, los van dat je die oefeningen, daar zit wel wat spanning op en dat is leuk. En jongens onder elkaar was het toen de tijd nog. Nu wordt het natuurlijk anders. Maar je leerde ineens mensen kennen vanuit het hele land en uit alle lagen van de maatschappij. Oh ja. En als ik nu kijk naar de maatschappij, dan zit iedereen eigenlijk in zijn eigen bubbel, of dat nou op het internet is of in je leefomgeving. En het straatschoffie uit Amsterdam of Rotterdam, iemand die in Drenthe of in Groningen komt, die niet meer tegen. Mm-hmm. En die begrijpen elkaar ook niet meer, maar die hebben wel een mening over elkaar. Ja. En dat viel daar weg, omdat je samen in zo'n eenheid zat. Maar goed, dan was het dus een plicht. Dus iedereen was verplicht om op te komen dagen. Hoe zit dat straks? Ja. Als het vrijwillig is, krijg je dan ook zo'nzelfde beeld? Nou ja, dat is de vraag. Dat is natuurlijk de vraag. Maar ik denk dat gezien de situatie die er op dit moment in de wereld is en de oorlogen die er op dit moment zijn, conflicten, dat er best wat mensen zijn die interesse hebben. En dan hou je toch dat die uit alle lagen van de bevolking kunnen komen en vanuit alle plekken uit Nederland. En dat mengt dan toch. En hoe zou je het nou aantrekkelijk kunnen maken voor jongeren die nu voor deze keuze zouden staan? In Zweden bijvoorbeeld gaat een dienstjaar gepaard met allerlei voorrechten daarna. Voorrang bij baantjes en opleidingen. Staat gewoon een heel erg hoog aanzien op je cv als je het hebt gedaan. Zou dat al een goed begin zijn? Nou, ik denk dat ik heb dat zelf ook nog wel ervaren, dat dienstplicht op je cv, dat in ieder geval door de generatie van mijn eigen ouders ook zeer gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Mm-hmm. Ik denk dat je ook voor jezelf moet kijken, wat haal je er zelf uit? En wat ik heel sterk geleerd heb in dienst is mijn fysieke en mentale grenzen te verleggen. Mm-hmm. En dat heeft me een heel stuk zelfvertrouwen ook gegeven. Oh, ja. En dat zelfvertrouwen, dat neem je mee in alles wat je doet. Ja. Je hebt daar dingen gedaan waarvan je dacht, ja, dit kan ik niet. En dan zei de sergeant, opnieuw. Oh, ja. En hoe moeier je werd, hoe minder je dacht dat je het kon. En uiteindelijk bleek je het te kunnen. En dan leer je gewoon veel over jezelf. Ja. Maar ook over andere mensen, over in team samenwerken. Zou u nu ook nog aan kunnen schuiven? Stel, er wordt een oproep gedaan. Ja, ik ben ondertussen 50. Maar als ik één ding ook meegenomen heb uit dienst, dan is het mijn fysieke fitheid op peil houden. Dus fysiek zou ik het kunnen. Of ik nog echt mee kan met de jongens. En of ik erop zit te wachten om in de loopgraven van Oekraïne rond te banjeren. Dat, ja. Dat is een tweede. Weet je, leeftijd gaat op een gegeven moment wel meespelen. Je moet wel realistisch zijn naar jezelf. Ja. Maar wat nodig is, is nodig. En dat leer je dan ook in dienst. Dat als je echt ergens toe zet, dat je vaak veel meer kunt dan je denkt. Dank, Niels Roelen was dat, een veteraan. Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de oud-commandant der landstrijdkrachten. Een jaar in het leger zou erbij moeten horen, meneer Kruijf. Bent u daarmee eens of oneens? Nee, daar eens. Volledig eens. Kijk, dienstplicht, dat is niet meer van deze tijd. Het hebben we ook afgeschaft omdat nog maar 30% van de jongens in dienst gingen en meisjes helemaal niet. Het was gewoon niet meer eerlijk. En het is ook een vak geworden. Hè? Militair is ook echt gewoon een vak geworden. Daar heb je heel lange opleiding voor nodig. Veel vakkennis voor nodig. Veel ervaring voor nodig. Dus dan kijk je toch naar een beroepsleger. Ja. En dat kun je uitbreiden door bijvoorbeeld mensen in een dienstjaar binnen te halen. Ja, maar goed, als je nu kijkt naar Oekraïne. Die hebben toch ook gewoon jongeren nodig die opkomen dagen. Naast dat het een vak is, heb je natuurlijk ook gewoon handjes nodig. En ja, dan is het handig of die al een jaar een soort basisopleiding hebben gedaan, zou je zeggen. Ja, ja, dat is zeker zo. Overigens, Defensie heeft geen wervingsprobleem. Dat is nooit het punt geweest. Maar de uitstroom was altijd veel te groot. Omdat mensen als ze eenmaal in dienst zaten, waren een heleboel reden om dan toch maar weg te gaan. Weinig loon, voertuigen die het niet doen, pang-pang moeten roepen in het bos. Ja, dat is niet het beroepsbeeld wat je wilt hebben als professional. Daar gingen gewoon veel mensen weg. Maar de scholen voor officier en onderofficier hebben altijd wel vol gezeten. Het was meer uitstroom dan instroom. En zouden we daar dan ook voldoende aan hebben? Ons leger, als je het alleen een beroepsleger houdt, is dat voldoende als er oorlog is? Nee, dat is niet genoeg. Want als je zo'n oorlog hebt zoals we nu zien, en de verliezen zijn zo groot zoals we nu zien, dan moet je gewoon een schil hebben daaromheen van mensen die je kunt aanvullen. Ja. En extra trainen, zo kort mogelijk als het nodig is. En die schil die hebben we helemaal niet. Nee. En dus het is heel goed om daar eens over na te denken. Ja, want dat zegt dus de baas van de Nederlandse landstrijdkrachten nu, Martin Wijnen, in de Telegraaf. Die zegt, we hebben dus die schil nodig. En we hebben het ook nodig dat het allemaal collectief in ons een systeem gaat zitten dat nodig is. Bent u het daarmee eens? Ja, dat is het, tweede. En kijk, werd net gezegd dat we die oorlog niet zagen aankomen in Oekraïne. Maar vanaf 2016 zagen we die al komen. Het is ook niet nieuw. Je ziet dingen gewoon aankomen en daar handelen wij niet naar. We gaan pas handelen als tegen een muur rijden. Dan zijn we veel te laat. Ja. Het is hartstikke nodig dat we nu ook mensen hebben zeggen, luister, als we de wereld veilig willen houden voor onze kinderen. Ja. Want we hebben gewoon 80 jaar in vrede gehad, mijn generatie. Ja, dan moeten we echt wel even dingen gaan doen. Mm-hmm. En één daarvan is dat je gewoon een krijgsmacht hebt die capabel is. En niet alleen qua materieel, maar ook qua mensen. Ja, dus u zegt aan de ene kant sowieso werken aan het uitstroomprobleem. Dus hou het interessant om bij Defensie te blijven. Maar als we dan kijken naar die schil eromheen. Hè, we hebben nu een proef gehad met een vrijwillig dienstjaar. Daar hebben 125 mensen aan meegedaan. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk dat we daarmee geen Russen gaan tegenhouden bij de grens. Nee, er moet van groeien. Maar je moet het zo zien. Al die mensen hebben gewoon recht op een goede staf, op goed kader. Ja. Die er, en dat kader, dat is gewoon tekort. Jarenlang hebben we grote tekorten gehad aan officieren en aan onderofficieren. Dus als je gaat groeien, kan het maar heel langzaam. Een krijgsmacht stoppen kun je binnen een dag. Een krijgsmacht opbouwen duurt gewoon heel lang. Ja, ik heb alleen het gevoel dat we daar de tijd niet voor hebben. Dus ik voel iets meer urgentie nu ook bij de leidingen. Ook bijvoorbeeld in Duitsland hoor je deze roep. In België hoor je deze roep nu steeds luider. Ja. Ja. Ja. Hoe gaan we dat maar nou dan doen? Maar dan moet je het in een wat bredere context wegzeggen. En dan moet je eigenlijk zeggen, moet dan niet praten over een soort maatschappelijke dienstenplicht. Want dan moet je niet alleen jongens en meisjes oproepen die dan in dienst moeten. Mm-hmm. Maar er zijn andere sectoren die dat ook nodig hebben. En dan moet je ook kijken naar de zorg en natuurbouw en dat soort dingen. Maar die discussie is dan wat anders. Maar die gaat toch een keer komen. Hoe kan het vrijwilligerswerk en natuurbehoud bijdragen aan oorlogsdreiging? Nou, er is ooit een keer, daaraan. Maar als je over een soort maatschappelijke dienstplicht praat, dan betekent eigenlijk dat je alle jongens en meisjes van 18, 19 jaar zinvol te werk moet stellen in een jaar. En dat is niet alleen bij Defensie, maar dat kan ook zijn bij handhaving, kan zijn bij natuurbeheer, kan zijn bij de zorg. Als je die plaatsen hebt, dan kun je naar een maatschappelijke dienstplicht bouwen. Okay. En dat is heel anders. En dan kun je ook massa genereren, ook bij Defensie. Dan heb je een dienstplicht die niet alleen voor Defensie geldt, maar gewoon voor iedereen geldt. Ja, maar toch, als ik nu de heren hoor in Duitsland en België en dus nu ook in Nederland, Jens Stoltenberg, hoofd van de NAVO, heeft het ook al eerder geroepen, dan dan voel ik meer urgentie voor die flexibele schil van reservisten, om ze zomaar even te noemen. Hoe zorg je ervoor dat er straks wel echt duizenden jongeren daar zin, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar die daar klaar voor, die bereid zijn daar klaar voor te gaan staan. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Want ik hoor hier aan tafel al, ja, het leger kampt ook met een imagoprobleem. Er moet een soort cultuuromslag komen, niet alleen bij het leger, maar ook in onze hoofden. Ja, hoe doen we dat? Het is wel interessant, hè? Want als je kijkt naar de cijfers, dan vindt 80% van Nederland vindt Defensie een betrouwbaar instituut. Dat is toch wel raar. Ja. Dus kennelijk heeft wel een bepaalde status onder mensen dat zeggen, als je daarheen komt, eigenlijk heb je wel goed werk. Maar wat je wel moet doen, is het aantrekkelijk maken. Dus dat dienstjaar, dan moet je wel aantrekkelijk maken. Niet alleen tijdens dat dienstjaar zelf, maar ook daarna. Dus je moet, zoals ook in de Scandinavische landen, voordelen hebben bij solliciteren bij overheid. Oh ja. Of als je gaat studeren na dat jaar, dan worden delen van je studie worden gewoon betaald door Defensie. Daar staat er tegenover dat jij dan een jaar of 6 of 10 gaat dienen als reservist. Okay. Dat is het deal die je met elkaar moet maken. Dus je moet wel die incentives goed weg hebben, anders gaat het niet werken. Dank, Mart de Kruijf was dat, oud-commandant der landstrijdkrachten. Freddy de Haan, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Freddy de Haan hier. Hi, u bent militair reservist bij de Nationale Reserve en bestuurder van de Vakbond voor Burger- en Defensiepersoneel, VBM. Wat vindt u? Zou een jaar in het leger erbij moeten horen? Jazeker. Iedere Nederlander die heeft wat mij betreft recht op dienrecht op een jaar. En dat om te leren om je in te zetten voor beschermen wat je dierbaar is. Vrede en veiligheid is niet meer vanzelfsprekend, hè? En iedereen zou zich moeten inzetten voor Nederland om een diversiteit en inclusiviteit te bewaren. We hebben echt recht op een grote, robuuste krijgsmacht. En dat hebben we nodig en dat moeten we uitstralen. En we moeten Nederlanders wakker schudden om mee te doen. En dan is het dienjaar, vind ik, een prachtig instrument voor. Ja, dienrecht noemt u het zelfs. Ja, ik vind het dienrecht. Je hebt gewoon recht op om je te specialiseren. En ik hoorde mijn vorige sprekers wel. Natuurlijk hebben we ons eigen beroepsleger, onze eigen sterke mannen nodig. Mm-hmm. Maar we hebben daarnaast ook de specialisten nodig. En daar hoor ik heel weinig over. Want als je nu kijkt naar de oorlog in Oekraïne, op waar dan ook, je hebt drones, je hebt andere instrumenten. Voor een drone heb je geen vechtmachine nodig. Daar kun je ook prima een technisch specialist hebben die een goede opleiding heeft gedaan. Ja. Die vanuit zijn kantoor, zeg maar, de drones bestuurt en les geeft. Dus je kunt ook een hele nieuwe schil bouwen die ondersteunend heel sterk is. Iemand dus wat als, dat betreft denk ik, daar kun je veel meer op inzetten. Iemand als Bas van Sluis, bijvoorbeeld, die hier bij mij aan tafel zit. Hij is nu journalist, maar Bas, een drone besturen, dat kan dus ook. Dan zit je gewoon op een kantoor. Het zou ongetwijfeld kunnen, maar ik weet niet of ik daar geschikt voor ben. Ja, ik hoor iedereen en ik worstel in mijn hoofd van, goh, ben ik nou voor, ben ik nou tegen? Hoe moet ik hier nou eigenlijk instaan? Want ik heb bij mijn eigen broer, die is beroepsmilitair geweest. Hij is uitgezonden geweest en ik heb gezien hoeveel hem dat heeft gebracht en hoe goed dat is geweest. Dus ik onderschrijf al die verhalen wel, dat hoe professioneel die organisatie is en kan zijn. Ik heb wel grote vragen. Ik vraag, hoe snel krijg je dit nou allemaal geregeld? Want oud-commandant Middendorp die heeft ooit gezegd van, ja, we moeten niet extra mensen hebben, we moeten een high-tech leger hebben. Daarmee winnen we het. Maar als ik de plaatjes zo zie vanuit Oekraïne, waarin man tot man gevechten, man tot vrouw gevechten, hoe je het maar wilt noemen, vanuit de loopgraven. En dan denk ik van, uiteraard, we moeten voorbereid zijn. Ik denk ook dat het goed is dat we weerbaar zijn als land. Ik denk ook dat het goed is als Bas van Sluis leert hoe hij überhaupt een geweer vast moet houden, aan welke kant, een beetje gek scheren, maar aan welke kant en hoe je dat uit elkaar dat haalt. Dat lijkt me de basis. Dat is op zich niet slecht. Maar hoe snel gaan we dit voor elkaar krijgen? Nou, en wat gaan we ermee regelen? Want staan al die duizenden jongens en meisjes klaar om straks uitgezonden te worden naar Roemenië? Dat is een goede vraag. Nou, meneer de Haan, misschien weet u dat wel. Hoe regelen we dat? Ja, nou zeker. Nou, misschien, want waar we het nu over hebben is allemaal uitvoering. Misschien moeten we naar beleid gaan kijken. We moeten een ministerie opstarten met een minister, met de staatssecretaris, die gaat nadenken op wat willen we nou met Nederland, met Defensie, en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. Ik kijk naar mijn eigen kazerne in Havelte. Ja, maar we hebben natuurlijk in principe wel een ministerie van Defensie. Ja, oké. Eentje die ook wat gaat doen. We moeten kazerne verbouwen. Het duurt 5 tot 10 jaar voor vergunningen krijgen. Verband met Natura 2000 gebied, met stikstof. Nou, kom op, zo maak je nooit een leger. We moeten dus met z'n allen kijken wat is mogelijk en wat kan wel. En als we dan ook naar 10 jaar kijken, want we hebben het over Scandinavië, pak Australië. Een derde in Australië die krijgt een contract na 10 jaar. Een derde wordt reservist en een derde gaat het anders doen. Ja. Dus ook als je daarnaar kijkt, nou, dan kun je daar gewoon een goede studie voor laten en je krijgt het al binnen. Ja. En die jonge lui die zijn enthousiast, die zijn ook razend enthousiast. Die vinden het een prachtig mooie avontuurlijk jaar. Ze worden weerbaarheid, dus nee, ik gewoon erin. Ja, nee, we krijgen ook een schriftreactie binnen van Martin Hoekstra. En die zegt, ja, ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Ik heb tegen geantwoord op de stelling. Omdat niet duidelijk wordt in wat voor leger dat dan zou moeten. Dat is eigenlijk wat Bas ook zegt, hè? Van wat willen we nou eigenlijk? Dat is ook niet onbelangrijk, dat je dat eerst vaststelt met elkaar. Ja, nou goed, dat is wat ik ook zeg, hè. Maar maak een ministerie die dat goed oppakt, maar ook vanaf nu oppakt. En niet alleen maar discussieert, maar ook eens een doorpakt. Laten we de kazernes weer klaarmaken, laten we die weer bemaken. Als die goed en sterk zijn, dan zien we ook dat mijn collega's militairen zeggen, hey, hier voel ik me prettig, hier wil ik bij horen. En niet in een gebouw wat soms te koud is. En dus wat dat betreft, laten we bij de basis beginnen. Onderdeel van die hele cultuuromslag. Dank, Freddy de Haan was dat. Gaan we naar Tjade. Michael, Zweden correspondent, goedemorgen. Goedemorgen. In Zweden staan jongeren, hoorden we al eerder, juist in de rij voor een vrijwillige dienst in het leger. Hoe hebben ze het daar geregeld? Nou, het is zo dat ook hier eigenlijk na de Koude Oorlog het idee was van we zijn wel veilig. Dienstplicht werd ook afgeschaft in 2010. Ja, toen werd het in 2014 door de gebeurtenissen ook in Oekraïne werden mensen wel weer een beetje zenuwachtig. Is het inderdaad op vrijwillige basis weer ingevoerd. En wat je ziet is inderdaad dat het eigenlijk hier makkelijk is om mensen te vinden. Het is hier een soort prestigeding geworden voor jongeren. Mm-hmm. Er zijn vrij hoge eisen om die dienstplicht te kunnen doen. Psychische eisen, fysieke eisen. En je ziet eigenlijk dat als jongeren ergens tussen een jaar, anderhalf jaar van die dienstplicht gehad hebben, dat werkgevers in de rij staan, omdat ze weten van dit zijn eigenlijk de beste jongeren die je kan krijgen. Oh, dat is nou ook voor de reputatie die ze hebben. Het is zelfs zo succesvol wat dat betreft dat ze nu aan het denken zijn om die eisen wat te laten zakken. Omdat veel van de jongeren die dienstplicht doen, later jurist worden of advocaat. Mm-hmm. Omdat je echt ziet dat het dus zo'n prestige ding geworden is. Ja, maar zijn ze daarmee ook allemaal reservist? Kunnen ze ook allemaal ingezet worden als de oorlog uitbreekt? Ja, dus die jongeren die blijven wat dat betreft wel reservist ook. En wat wel interessant is dat je hier toch wel een soort cultuur hebt nog uit de Koude Oorlog. Toen stond Zweden helemaal alleen. Nederland had tijdens de Koude Wereldoorlog de totaalvoetbal. Hier hadden ze de totaaldefensie. Heel de maatschappij stond klaar om ingezet te worden in het geval van een oorlog. En je ziet eigenlijk dat het lokaal, hemwernet heet dat, dus eigenlijk de verdediging van je eigen omgeving, dat is nog steeds een overblijfsel. Dus er is geen plek in Zweden waar niet vrijwilligers klaarstaan om in geval van oorlog actief te worden. En je ziet dat sinds de oorlog van Rusland, dat er tienduizenden mensen zich aangemeld hebben. Dus dat daar ook, ook mensen heel erg klaarstaan om vrijwillig het land te dienen. Maar dan helpt het dus ook mee, met helpt tussen aanhalingstekens, dat ze dichter bij Rusland zitten. Ja, precies. Nou, dat is zeker. Dat wordt hier wel echt gevoeld, inderdaad. Dat die dreiging er eventueel zou kunnen zijn. Die schok is nu iets minder. Mm-hmm. Maar dat speelt absoluut een rol. Maar dus ook dat het iets is wat goed voor je kan zijn, carrière. Ja. En niet alleen iets wat moet als het gaat over die vrijwillige dienstplicht. Dat je ook wat oplevert voor de toekomst. Dank, Tjade Michels was dat, correspondent in Zweden. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, een jaar in het leger zou erbij moeten horen. Maar de discussie gaat wel verder, natuurlijk in onze Spraakmakers Community. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ik zal hem nog één keer zeggen, ik word er niet gelukkig van. Maar goed, doe nog één keer. Spraakmakerscommunity, vind ik een moeilijk woord, .nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de vijf in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, hoezo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Tien uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De New York Times sleept techgigant OpenAI voor de rechter, want ze gebruiken de informatie uit die krant om hun eigen systemen te voeden. Dat zometeen nu eerst. Het water bij Lobit is aan het zakken. Daarover meer internationaal met Dorot Megens. De Rijn heeft bij Lobit waarschijnlijk de hoogste waterstand bereikt. Even na 4 uur vannacht stond het peil op 14,52 boven NAP. Inmiddels is het niveau weer iets gezakt. De piek gaat zich de komende dagen verplaatsen over Nederland. Dat heeft gevolgen voor de waterstand in andere rivieren. Zoals de Maas, de Waal en de IJssel. Bij Deventer zal het water van de IJssel volgens de gemeente niet over de kade stromen en blijft de binnenstad droog. Uit voorzorg zijn op de kademuur zandzakken gelegd. Vandaag start in Nederland de vuurwerkverkoop, maar het mag niet overal worden afgestoken. Deze jaarwisseling geldt in 16 gemeenten een vuurwerkverbod. Ook in Arnhem mag je het vuurwerk wel kopen, maar niet afsteken. Vuurwerkverkoopster Ans Brouwer uit Arnhem vindt dat een slecht systeem. Ik mag wel verkopen. De klant mag binnenkomen om te kopen. Dat is allemaal legaal. Je mag het meenemen in je auto, je mag het thuis opslaan en om 12 uur moet je er naar kijken en niet aansteken. Nou, ik neem aan dat burgemeester Marcouch en zijn gemeenteraad wel snappen dat dat niet gaat worden. En ik hoop dat we 31 december met z'n allen hier in Arnhem weer kunnen bevestigen aan deze gemeenteraad met boter op hun hoofd dat dit soort regels totaal onzin zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor een landelijk afsteekverbod, maar dat is na de verkiezingen verder uit beeld geraakt. De onderhandelende partijen VVD, PVV, NSC en BBB zijn tegen zo'n landelijk vuurwerkverbod. Een Russisch passagiersvliegtuig is door een vergissing van de piloot niet geland op een luchthaven, maar op een bevroren rivier daar in de buurt. Dat gebeurde in de regio Jakutië in het noordoosten van Rusland. Het toestel had 30 passagiers aan boord, die bleven ongedeerd. In een huis in Urmond in Limburg zijn explosieven gevonden. Uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd. De explosieven worden nu onschadelijk gemaakt. Ook iets verderop in Geleen werd een woning doorzocht op explosief materiaal. Daar werd niets gevonden. In Oostenrijk is vuurwapenfabrikant Gaston Glock overleden. Hij ontwierp begin jaren 80 de Glock 17. Dat werd een van 's werelds best verkochte handwapens, gebruikt door de politie, door criminelen en in de schietsport. Gaston Glock was 94 jaar. Een oud en leegstaand kasteel in Heel bij Roermond is verwoest door een grote brand. Het gebouw zelf kan als verloren worden beschouwd. Omwonenden krijgen vanwege de rook het advies ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Bij de brand in Heel raakte niemand gewond. Zo'n 100 woningen in Manchester in Engeland zijn zwaar beschadigd door een windhoos. Daken werden van huizen gerukt, bomen zijn omgewaaid en muurtjes zijn ingestort. De storm leidde in heel Engeland en in Schotland tot wateroverlast en verstoorde trein- en vliegverkeer. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het noodweer is het gevolg van storm Gerrit. Die is vernoemd naar voormalig NOS-weerman Gerrit Hiemstra, die veel reacties uit het Verenigd Koninkrijk kreeg over zijn storm. Vooral over hoe ze mijn naam moesten uitspreken. Omdat het natuurlijk werd al snel verbasterd tot I get it. Zo van ja, ik snap het. Hè? Dus dat was een beetje de grap die erover werd gemaakt. Het weer veel bewolking, soms wat zon. Later in het noorden en westen wel wat buien. En daarbij waait het stevig. 10 of 11 graden wordt het. Vanaf vanavond meer buien. Morgenmiddag weer af en toe zon. En het blijft zacht. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Erik Evengroen. Erik, goedemorgen. Waar staat het vast? Goedemorgen. Nou, op twee plekken, want over het algemeen rijden we natuurlijk in de vakantietijd goed door. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Leidschendam gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn er dicht en dat kost je een kleine 10 minuten extra. En op de A10 Zuid bij Amsterdam, ter hoogte van Amsterdam Buitenveldert, richting Utrecht is dat. Daar staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht en ook daar kost het je 10 minuten extra reistijd. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-velus-museum.nl. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het nieuwe seizoen van Caro NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Meer dan 2 jaar heeft het geduurd voordat eindelijk de officiële stukken op tafel kwamen over de vermeende belangenverstrengeling van toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen. 2 jaar is wel heel lang. En hoge waterstanden. Maar is dat reden om daar zoveel aandacht aan te besteden als de experts geen gevaar zien? Dat bespreek ik met Elger van der Wel, podcastmaker en online mediaadviseur en net binnen. Goedemorgen, Elger. Goedemorgen. En Bas van Sluis, verslaggever van Dagblad van het Noorden. Die hoorde u al eerder. En spraakmaker vandaag is Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. We beginnen met jullie mediamomenten. Bas, ik begin bij die van jou. Jouw moment gaat over dokter Denker. Dat is een fenomeen in het noorden van het land. Ik had er zelf nog niet eerder van gehoord, moet ik bekennen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Want dokter Denker... Nooit in het noorden van het land gewoond. Simpel is het. Maar die is gewoon mysterieuzer dan Sinterklaas, de kerstman en de paashaas bij elkaar. Oh ja? Ja. Nee, het is echt een fenomeen. Doe ik nou eigenlijk wel een reclame maken voor mijn eigen krant, maar... Dagblad van Noorden, Leeuwarden Krant, inmiddels ook Noord-Hollands Dagblad, hebben rond de kerstdagen hebben ze de Dr. Denker kerstpuzzel. Dat zijn 40 rebussen, plaatjes. En die kranten vliegen werkelijk waar de winkel uit. Oh ja? Mensen bellen dagen van tevoren met de kiosk. Wil je een krant voor mij reserveren? Er zijn reserveringssystemen dat je die krant kunt ophalen. En ik snap het ook wel, want het is rond kerst. Je gaat met je familie, met je vrienden, ga je om tafel zitten. Eten, telefoon gaat aan de kant en dan komt de krant op tafel te liggen. En dan gaan ze die rebussen oplossen. Ja, wat voor een puzzel is dit? Allemaal rebussen? Ja, het zijn heel moeilijk. Heb je meegenomen? Ik heb hem bij me. Ik heb hem je niet laten zien natuurlijk. Maar ja, deze keer gaat hij over verbinding. En verbinding, maar dan met allemaal treinplaatjes. Het gaat over de trein. En dan het eerste plaatje bijvoorbeeld. Oh ja, dat mag niet vertellen, want... Nou, ik doe het toch, sorry. Er zie je een leiding. Moet je nu even zeggen, iedereen in het noorden van het land... Opletten. Heel eventjes de oren dicht. Het is een van de 4 antwoorden die hij heeft. Ik kan in zijn krant kijken, hij heeft pas 4 van de 40 puzzeltjes opgelost. Nou, ik ben wat vreemd, maar mijn vrouw is echt dol enthousiast. Dus die baalt er waarschijnlijk nu ook van. Maar die was ziek van deze kerst. Dus die baalt ervan dat ik de krant nu mee heb genomen. Maar... Je ging er één vertellen, toch? Ja, er is een leiding. Je ziet een gasleiding of iets dergelijks aan de bovenkant van het plaatje. Bovenleiding. Ja, het heeft met treinen te maken. Ja, weet je dat? En dan komt er dan uiteindelijk een zin uit. En die kun je insturen en dan kun je nog wat geld winnen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Maar het is zo ongekend populair. Nee, je zit echt helemaal te shinen. Het is ook echt... Want als journalist... Ja, dit is heel gek, want het heeft natuurlijk niets met journalistiek te maken. Maar tegelijkertijd, alle journalisten willen in deze bijlage staan. Met hun verhalen. Omdat je... Deze kranten worden ook verstuurd naar het midden van het land. Ik ken mensen die in mij bellen van... Goh, wil je één voor mij kopen? En dan opsturen naar Amersfoort. Zodat zij ook één krijgen. Is het de meest gelezen krant van het jaar, zou je kunnen zeggen. En daarom willen journalisten erin staan. Terwijl het product dat verkocht wordt... allesbehalve journalistiek is. Ja, maar zo met je Frank, toch? Ja, nou, ergens wel. Maar tegelijkertijd, zo steekt de wereld nou eenmaal in elkaar. En de krantenwereld ook. En ik vind het alleen maar fijn. En weet je, de krant is meer dan alleen informeren. Het is ook af en toe plezier hieruit halen. Ja, ik één keer per jaar moet ik gewoon even overdokken. En ik vind ook dat de rest van Nederland moet weten dat te denken bestaat. Elger, kende jij het? Ik had de naam wel eens gehoord. Maar het deed ook geen belletje rinkelen. En ik moest een beetje. Dit is een ding rond die kerstvakantie. Dat mensen natuurlijk ook opeens weer de bordspelletje bijpakken. Maar ook dat puzzelen. Ja. Maar de AIVD, de AIVD kerstpuzzel is ook echt een fenomeen. En ik moet erbij zeggen, ik heb gezegd, ik ben een beta. Ik heb me er wel eens aan gewaagd. Maar zelfs voor mij is die heel moeilijk. En het probleem is dat ik kan er niet tegen als ik het niet uitkom. Ik moet er uiteindelijk uitkomen, dus ik waag me daar gewoon niet meer aan. Klinkt als een soort recruteringsvehikel van de AIVD. Dat is indirect, is het nou niet per se om te recruteren, maar het is wel om het is uiteindelijk marketing van de AIVD, dat je daar kan werken als je heel slim bent. Nou, ik ben blijkbaar niet slim genoeg, ben ik achtergekomen. En Roline, jij doet hem ook? Nee, ik zat meer te denken, want jij had begonnen over dat de telefoon aan de kant en weer eens ouderwets met de krant. Ik had het over gewoon puzzelen. Gebeurt ook met kerst. Gewoon allemaal dat soort dingen, dat je er weer allemaal... Daar hoort dit denk ik bij. En weet je wat de grap is? Niemand, een paar verslaggevers weten, maar niemand weet wie Dr. Denker is. Dat maakt het wel spannend. En we werden van de week gebeld door jullie collega's van Radio 2, van Spijkers met Kop, van ja, we willen graag interviewen met Dr. Denker. Ja, en die man of vrouw, ik weet het niet, die heeft gezegd, gaat niet gebeuren. En dat maakt het maar ook ooit, extra mooi. Ooit wordt dit doorgegeven? Misschien heeft Dr. Denker wel een zoon of een dochter of een kleinzoon. I don't know. Ja. Als ik jou hoor, mag dit nooit verloren gaan. Dit is de enige reden om nog papieren krant te blijven maken. Nee, dat is absoluut niet de enige reden. Maar daar kan ik wel een uur over vullen. Dat heb je vast niet. Maar het is wel een mooi ding van de krant. Ik vind het wel leuk om te leren dat het bestaat. En ik ben vast niet de enige. Ik hoop dat ze voor volgend jaar voldoende oplagen hebben voor al die extra aanvragen. Ik zal de hoofdredacteur opdracht geven om extra te drukken. Elger, jouw moment gaat over een rechtszaak van de New York Times. Well, the New York Times is taking OpenAI and Microsoft to court. Millions of news articles claimed to cause billions of dollars in damages. Ja, alles zat er eigenlijk al in. Ze slepen OpenAI voor de rechter, want ChatGPT wordt gevoed door informatie uit artikelen van de New York Times. Ja. En wat is volgens de krant het probleem daarvan? Nou, het probleem is heel simpel. Dat zij zeggen, wij zien in de antwoorden die ChatGPT of GPT, het model, daarachter, taalmodel, geeft, zien we onze schrijfstijl terug. Bijna letterlijk soms teksten die door ons geschreven zijn of samenvattingen daarvan. Aan de ene kant gaat het ten koste van onze journalistiek, want dat is gratis beschikbaar, terwijl mensen moeten onze journalistiek kopen. Aan de andere kant is het ook nog slecht voor ons imago en merk, zeggen, juist omdat die stijl wordt gekopieerd, et cetera. Mm-hmm. En uiteindelijk OpenAI verdient echt op dit moment geen geld. Er wordt heel veel geld verbrand vooral. Maar het bedrijf is in ramingen, geloof ik, 80 miljard waard. Dat is mede dankzij ons. En we zien daar geen cent van terug, dus we willen geld. Ja, even voor mensen die niet snappen hoe OpenAI werkt. Zeg ik het goed als ze met een soort sleepnet over het internet gaan en daar alle informatie uittrekken? Om een taalmodel te trainen heb je gewoon heel veel tekst en heel veel kennis nodig. En dat haal je van het internet. Dus net zoals Google alles indexeert om de zoekbaar te maken, zijn er bedrijven zoals OpenAI, maar zeker niet de enige, die inderdaad alle sites, de teksten leegtrekken, zeg maar. En dat aan het model voeden. En daarmee wordt het getraind. En OpenAI is al meerdere keren voor de rechter gedaagd of gedreigd daarmee. Mm-hmm. Onder andere ook een soort branchevereniging van Amerikaanse uitgevers heeft maanden geleden dit al gedaan. Is volgens mij nog geen zaak geworden of een uitspraak van. Tenminste, ik heb het niet kunnen vinden. Het loopt nog. En dit gaat de komende jaren lopen. Ja. Als je kijkt, in heel veel landen zijn er nu regels dat Facebook en Google moeten betalen voor de fragmentjes van nieuwsartikelen die zij tonen als je een linkje deelt of als je op Google zoekt. Maar dat gebeurt dan 10, 20 jaar. En nu eindelijk komt de regelgeving van, hey, daar moeten uitgevers voor betaald worden. Dus ook dit, er wordt een rechtszaak. Dan is de vraag wat er uitkomt. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel over regelgeving gesproken worden. Ja, zijn ze te laat, denk je, erbij? Te laat. Dit gaat gewoon lang duren. En deze ontwikkeling gaat zo ontzettend snel. Maar er is toch eerder onderhandeld tussen de New York Times en ChatGPT over een betalingsregeling, zal ik maar zeggen. Ik denk dat ze daar niet uitgekomen zijn als er nu een zaak is. En dat zie je natuurlijk wel meer. Er zijn wat deals gesloten inmiddels. Onder andere ook met AP, het grootste persbureau van Amerika. Die hebben een deal dat er betaald wordt door OpenAI. Maar hoeveel en wat weten we niet. Er zijn andere deals, maar het is OpenAI gaat ook niet iedereen nu zomaar betalen. Want dan moeten ze iedereen gaan betalen. Dus ze zijn terughoudend met deals sluiten. Ja, het lijkt me ook journalistiek ingewikkeld. Omdat alles wat ik tot nu toe heb gezien als journalist van ChatGPT is dat het vooral ook heel veel onzin uitbraakt. Gewoon dingen die niet kloppen. Ja, wordt wel steeds minder. En als dat op basis is van jouw artikelen, dan is dat ook niet heel best voor je reputatie, zou je zeggen. Maar ja, de bronvermelding doet het ook niet. Dus, dan weet je het gewoon niet. Je kan wel zeggen, schrijf in de stijl van de New York Times. En dan kan je alweer gaan zeggen, ik kan een soort fake New York Times artikel gaan maken met onzin erin. Maar ja, dit is heel lastig. En het punt is ook, kijk, ik ben geen jurist, maar het is bijna ook een soort filosofische discussie. Als mens, als jij iets leest en je schrijft op basis van die kennis iets, dan is dat geen auteursrechten inbreuk. Mm-hmm. Weet je, we Want delen daar allemaal hebben we het hierover. Hè? Alles wat ik nu vertel hier, weet ik omdat ik erover gelezen of gehoord heb. Dat is geen auteursrechten inbreuk. Maar als een model dat doet, dus een computersysteem, wat dat in principe verder zelfstandig doet, dat wordt gevoed en dan gaat het zelf leren. Maakt dat dan wel auteursrechten inbreuk? Of is dat gelijk aan een mens die kennis tot zich neemt? Ja, wat vind jij dan? Ik vind ergens dat het. Ik kan me wel vinden in het idee dat het hetzelfde is als een mens die leert. Ja, maar het wordt commercieel ingezet. Ja, dan zou je zeggen dat moet je aan andere standaarden opleggen. Dat is dat ik ook kom. Ik ben maar geen nog, hoeveel miljard was het nou zijn? Nee, ik ben geen 80, nog net niet. Ik ben nou ja, en als je bedenkt, kijk, jij bent misschien in je eentje dus geen bedreiging voor het voorbestaan van de journalistiek. Dat is ChatGPT natuurlijk wel. Ja. Ja. Dus in die zin, ja, dat is wel een interessante vraag, hè? Of de New York Times kans van slagen heeft. En dat zal alles bepalend zijn ook voor hoe dit in de toekomst. Ik denk dat zo'n uitspraak, natuurlijk Amerikaans auteursrecht is anders dan bijvoorbeeld in Nederland, maar het schept echt een president. En Amerika is toch altijd bij dit soort dingen de nummer één markt, omdat al die bedrijven daar ook zitten. Mm-hmm. Dus dat is super bepalend. En als New York Times gelijk krijgt, dan kan iedereen op basis daarvan geld gaan halen. Verliezen ze, dan is de vraag, gaan ze verder lobbyen dat er bij de overheid wetgeving wordt gemaakt om uiteindelijk toch geld te halen bij dit soort bedrijven. Bas, zou jij het erg vinden als jouw stukken gebruikt worden als informatie voor kunstmatige intelligentie? Ik zou het niet erg vinden als mijn informatie feitelijk wordt overgenomen. Dus dat ze wel bij de feiten blijven. Maar ik zou het wel erg vinden als ze dat voor nop zouden doen. Want ik heb daar werk in zitten. Ik zit me dus af te vragen. Ik schrijf een alinea of ik schrijf twee alinea's. Die worden eruit getrokken door AI. En dan kopiëren ze dat. En dat wordt dan ergens aangekoppeld aan een onderwerp of iets dergelijks, ja, dan ben je het kwijt. Inderdaad, het boek. Maar het zijn wel mijn zinnen, zoals ik ze heb bedacht. En ik word daarvoor betaald door mijn uitgever. Ik vind AI gelijkstellen aan een mens of een menswerk, vind ik nog een stapje verder. Maar er gebeurt natuurlijk in het systeem van alles met die zinnen. Het is niet zo dat model nog steeds bestaat uit al die teksten. Het is een model wat leert, zoals wij eigenlijk ook leren op basis van die zinnen. En ik lees een artikel voor jou, daar kan ik niet letterlijk weer dat artikel woord voor woord opdreunen. Tenminste, zijn misschien maar mensen AI dat kunnen. Misschien wel. Nee, ja, AI doet wel. Het soms een heel klein beetje, maar in de basis doet hij het niet. En New York Times claimt wel van, ja, wij zien soms dat hij toch stukken tekst heeft onthouden. Ik loop er nog minder lang mee rond dan jij, hoor. Maar ik weet wel dat ik de vraag kon stellen van, schrijf een artikel in de stijl van Bas van Sluis. Ja. En dat vind ik al En wat kreeg je dan? Kreeg je dan echt Kreeg ik bullshit, maar Je kan hem misschien een keer vragen of hij een dokter Denker-puzzel voor je wil maken. Nu zegt journalistenvakbond NVJ, zegt dat ik vind het een goede zaak dat de New York Times dit doet en verwacht dat er ook Nederlandse zaken komen. Heeft dat zin, denk je? Of is het niet verstandig om als het gaat om zo'n groot miljardenbedrijf dat je dat met z'n allen doet? Want het voelt allemaal een beetje op kleine eilandjes. Ik denk wel dat het goed is ook om. Kijk, uiteindelijk is het. Denk ik dat het goed is als er wordt samengewerkt in plaats van geconcurreerd en wordt gerust in de rechtszaal. Maar ik denk wel dat een beetje beweging, door dus in verschillende landen juridische stappen worden ondernomen, dat wel kan helpen om het te gaan hebben over regulering, et cetera. Druk van verschillende kanten dat kan denk helpen. Ik wel. Ja. Dan gaan we naar Cora van Nieuwenhuizen. Zij stapte als demissionair minister over om toplobbyist te worden voor de energiesector. Ze zei destijds dat ze als minister van Infrastructuur geen inhoudelijke bemoeienis had gehad op dat onderwerp, op energie. En nu blijkt uit onderzoek van de NOS dat ze wel aanwezig is geweest bij topoverleg. Ze kregen die informatie na een WOP-verzoek of een WO-verzoek, zoals dat tegenwoordig heet, waarbij je stukken opvraagt bij de overheid met informatie. Ja, Bas, hoe schadelijk is dit nieuws? Nou, schadelijk voor Cora van Nieuwenhuizen persoonlijk ongetwijfeld. Want het nu is ook voor... nog? Want het is ja, twee jaar geleden. Kijk, ja, maar ze schuift nog regelmatig aan bij televisieprogramma's, geloof ik. Ze komt er niet betrouwbaarder op over. Maar wat ik erger vind, de twee dingen eigenlijk. Want ook voor de algehele politiek. Ik weet dat er gewoon integere mensen in de politiek werken. Dat weten we allemaal, denk ik wel, als je daar heel eerlijk naar kijkt. Maar dit doet zoveel met het aanzien van de politiek, waar al zoveel gezeik mee is. En dan vind ik het onbestaanbaar. Dat is, ja, dat mevrouw van Nieuwenhuizen zegt van ja, goed, mijn politieke antenne stond niet helemaal goed afgesteld. Ik denk van, hoe krijg je het uit je strot? Niet alleen niet van haar, want premier Rutte ja, wist dat, ook al ja. weken dat zij die functie zou krijgen. Ja, nee, absoluut. Dus dit doet zoveel kwaad aan het vertrouwen van ons als maatschappij. Ja, en dan denk ik toch ook wel met name dat 2 jaar moet duren. Want daarmee hoop je natuurlijk dat voordat het opgevraagd is. Ja, dat het pas naar buiten komt op het moment dat eigenlijk alle mensen die hier enigszins betrokkenheid bij hebben, natuurlijk het speelveld aan het ruimen zijn in Den Haag. En dat het niet 1 jaar geleden naar buiten is gekomen. Terwijl dat, als je kijkt naar de wet, natuurlijk al die stukken veel eerder vrijgegeven moeten worden. Dat zegt alles. En dat vind ik alleen maar een extra bouwsteentje op dat vertrouwen. Mm-hmm. Ja, want dat is wel een interessante. Wat had het bijgedragen? Het had inderdaad een paar maanden na aanvraag had dat al naar buiten moeten komen. Het is volgens mij in 2021 aangevraagd. Eind september 2021, ja. 21. En naar aanleiding van haar overstap is natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd in Den Haag. Hè. Er is nieuwe wetgeving. Oké, die is er nog niet helemaal door. Het heeft een beetje gerommeld in Den Haag, schijnt. Maar goed, de ministers worden strenger aangepakt als het daarom gaat. Dat is in ieder geval de bedoeling. Wat had dit daaraan bijgedragen, denk je? Als dit dan toen ook al naar buiten was gekomen. Ja, ik weet niet of het per se aan die wetgeving had bijgedragen, maar ik denk wel, nou ja, de rol van Rutte als actief premier nog, die nog helemaal niet bezig was met weggaan op dat moment, was in stand geweest. Het was van hem afgegleden, zoals alles in die 12 jaar dat hij er zit is gebeurd. Ik denk wel dat, ja, het had op dat moment naar buiten moeten komen, want toen was het relevant en nu is het een beetje achteraf gepraat en zeggen we, het is niet goed voor het vertrouwen. We zeggen, hoe kan het dat toch, we wetgeving hebben, maar toch pas na 2 jaar naar buiten komt gebracht en dat steeds maar stelselmatig wordt uitgesteld om stukken naar buiten te brengen. Maar dat is het ook. En dan morgen, na de jaarwisseling, als op een gegeven moment daarna verder gaat, hebben we het toch gewoon vooral weer over het feit dat er een kabinet geformeerd moet worden, in plaats van over dingen die in mijn ogen fundamenteel misgaan. Dat is volgens mij het tweede punt dat ik nog even wilde maken. De wet open overheid, de WO, werkt niet op dit moment. Ik heb 6 WO-verzoeken lopen. Wat? Ik heb de afgelopen jaar zoveel WO-verzoeken gedaan. Geen 1 termijn wordt gehaald. Ze hebben de lak aan. Ik ga elke keer naar de rechtbank. Overheid, laag, hoog, maakt niet uit. Het maakt niet steeds bij dezelfde? Nee. Alle lagen? Zowel bij de gemeente Westerwolde, de gemeente Emmen, de gemeente Groningen, als het ministerie van Financiën. En elke termijn wordt overschreden. Ik heb wel constant contact met welwillende ambtenaren. Laat wel zijn, ik ga ze niet afvallen hier. Maar wat zeggen zij dan? Waardoor duurt dit zo lang? Ja, het is vakantie. Het non-argument. Hè. Ik bedoel, maar in het persoonlijke gesprek, ga je niet roepen van, ja, we zijn nu allemaal mee bezig. Dan stap je naar de rechter. Dan zegt de rechter, beste overheidsorgaan, in een recent geval, ministerie van Financiën. Je moet voor 16 november, dus binnen 2 weken, moet je een beslissing hebben genomen. En dat gebeurt gewoon niet. Gebeurt gewoon niet. En er wordt geen dwangsom neergelegd. Het gaat me niet om het geld, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar, en dan kreeg ik, 1,5 week geleden, kreeg ik een mailtje van een ambtenaar. Meneer Versluis, goed nieuws. Eindelijk krijgt u uw stukken. Maar het moet nog wel even door het ministerie, langs de paravenlijn. Paravenlijn, wat in godesnaam is een paravenlijn. En daar word je dan mee geconfronteerd. En dan wordt het na het kerstreces, dan ben ik dan 7 maanden verder of iets dergelijks. Ja. Voordat ik... En die informatie vraag ik me dus af of ik daar nog journalistiek nog iets mee kan. Het gaat allemaal over vertrouwen uiteindelijk. En In mijn ogen dat het lijkt alsof bewust die dingen... ze wil niet naar buiten brengen. Dat is wat eruit blijkt. En hoe langer je het doet, hoe meer het oud nieuws wordt. Die schijn dus dat is er in ieder geval dat het expres vertraagd wordt. Dat is al een vertrouwensprobleem. Maar wat het ook is... kijk, die wet is er alleen maar omdat je juridisch wil vatten wat je wil. De overheid zegt, ja, we willen transparant zijn, maar zijn het niet. En zelfs als je het in een wet vat, zijn ze het nog steeds niet. Terwijl we hebben te maken met misschien niet per se een groeiend wantrouwen richting de overheid, maar wel een groep die de overheid wantrouwt, die steeds luider wordt. Mm-hmm. Dat los je onder andere op door transparant te zijn, door de boel controleerbaar te maken. En je ziet alleen maar de laatste jaren dat ze alles eraan doen om dat lastiger te maken, wat uiteindelijk killing is voor dat vertrouwen. Dus de overheid slaat zich denk ik uiteindelijk echt in de vingers... Mm-hmm. met hoe ze hiermee omgaan. Maar dit gaat al heel lang zo trouwens, hoor. Trouwens, ja. Ik wou nog, want ik had het recent nog, de gemeente Emmen, de gemeente Westerwolde... dat gaat over asielzoekers ter Apel. Westerwolde is ter Apel, zeg maar. Daar werd gewoon ronduit toegegeven, in brief... van ja, sorry, het is een politiek heikel punt... dus we zijn er nog niet helemaal over uit of we deze informatie willen... Ja, jongens, waar zijn we mee bezig? Wet open overheid. De overheid die transparant wil zijn. Laten we naar Noorwegen kijken, waar gewoon iedereen alles binnen een dag gewoon... Ja. Want zelfs die dwangsommen, die helpen niet. Die zaten ook op deze stukken van Cora van Nieuwenhuizen. Wat doet Dagblad van het Noorden met dat geld? Ons belastinggeld. We zien heel vaak dat de rechter toch geen dwangsom oplegt. Maar als we het krijgen, dan parkeren we het voor de journalistiek, zeg maar. Om freelancers van te kunnen betalen. Om fotografen extra te kunnen betalen. Om misschien, als we naar Afghanistan willen, om een reportage te maken. Oh, dat zijn dure exercities. Mm-hmm. En niet dat onze uitgever daar Ferrari van ook best wel belangrijk, denk ik. Want dat betaalt de gemeenschap natuurlijk. Zo kijken ze bij de overheid er ook naar. Het is toch geld van een ander. Wat maakt ons het uit dat we 15.000 euro moeten betalen? Zo zie ik het echt, hoor. Dus dit nieuws over Cora van Nieuwenhuizen is voor jullie eigenlijk eerder nog weer een aanzet om... Het is diep gelaagd. Het heeft meerdere lagen. Het is een bevestiging van hoe het gaat. Te zetten. Ja, precies. Schiet op. Ik hoop echt dat het nou heel gauw een keer anders gaat. Dan eindigen we met het nieuws der nieuws, zou ik willen zeggen, van nu... Vanochtend was het ook weer het nieuws. De Rijn bij Lobith heeft gepiekt, het hoogste punt gehaald. Heel even stond het water 14 meter en 52 centimeter boven NAP, om precies te zijn. En nu zakt het weer een beetje. We krijgen nog springtij, Roos. Ja, precies. Hou dit vast, Elger. Nederlandse media doen de laatste dagen gedetailleerd verslag, kunnen we zeggen, van het hoge water. Ja, alle hens aan dek in Deventer. 10 centimeter erbij en dan klotst het over de kades heen. Het blijft voor veel mensen die in de buurt van de grote rivieren wonen spannend. Goedenavond. Regen, regen en nog eens regen. En op sommige plaatsen zijn stukken land ondergelopen en zijn dieren in de problemen gekomen. Bij onder meer Zutphen en Deventer is zorgelijk. En het is daar spannend of het tot overstromingen komt. Het is ook wel spannend, het heeft iets engs, maar ja, ook wel weer interessant. Het blijft natuur natuurlijk. Roline, geniet jij hier ook zo van? Mooie plaatjes levert het zeker op, ja. Ik denk alleen dat wij in Nederland soms een beetje vergeten... dat wij ongelooflijk ver zijn in de manier waarop wij dat water kunnen opvangen... door ruimte voor de rivier en dingen. En dat het heel goed zou zijn om daar ook eens wat aandacht aan te besteden. Ja, nou, daar is aandacht voor. Ja, maar ik denk wel, weet je, het is nu dus gelukkig geen ramp. Het lijkt wel alsof ze een ramp zoeken die er niet meer is. Want dan gaan we naar Duitsland kijken. De ramp wordt steeds in de knop geknakt eigenlijk. Omdat het zo goed met elkaar hebben gewoon supergoed geregeld georganiseerd. Ja, Elger? Ja, wat me wel opvalt is... Dit houdt je bezig. Het zijn mooie plaatjes. En er is, het is ook wel, zolang het niet echt misgaat, lekker om het hierover te hebben en niet over alle echte ellende in de wereld, denk ik. En weet je, nu ook in de kerstvakantie even gewoon als ramptoeristje kijken naar de binnendijkse gebieden die onder water staan en zo. Dus gewoon genieten. Ja, het mooiste zou toch zijn als het nou nog even zou gaan vriezen. Dan krijg je echt van die oud-Hollandse plaatjes. Ja, dat is natuurlijk, ja. Maar Bas in het AD zegt, hoogleraar watermanagement bijvoorbeeld, Frans Klein heet hij, het hoogwater is vooral leuk voor dagjesmensen en de media. Ergens heeft hij gelijk. Maar ik zit wel de hele tijd te denken, kijk, we zitten een beetje in de paniekstand de afgelopen dagen, vind ik. Mm-hmm. Maar we hebben het net over het leger gehad, hè, en de dreiging van de Russen. Mm-hmm. Dan denk ik wel van de echte vijand van Nederland, als je in termen van vijand moet denken, is toch wel het water. En dat hebben we heel goed onder controle. Ik had de afgelopen kerst had ik dienst. En heb ik ook een verhaal gemaakt. Niet over het hoge water, maar wel over hoe nat het afgelopen jaar is geweest. Mm. sprak ik dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van Hun Zijn Aas. En die zei van, jongens, we moeten ons wel realiseren, we hebben het echt goed voor elkaar, maar we leven in een levensgevaarlijke delta. En we moeten niet in de paniekstand schieten op dit moment, maar we moeten er wel mee bezig en mee bezig blijven gaan. Yeah. Want het klimaat verandert, linksom, rechtsom. Mm-hmm. Daar moeten wij als Nederland, als laag Nederland, moeten wij daar wel mee bezig blijven. Maar toch, Bas, dus heb jij nou het idee dat de fascinatie wel? Ja, maar draagt dit nu allemaal bij? Want ik heb inderdaad ook het idee dat we willen dit heel graag ook, en het levert ook mooie plaatjes op. Maar elke keer aan het eind van elke reportage hoor dan toch een deskundige zeggen: maar we hebben het zo goed georganiseerd, mensen, maakt u zich geen zorgen. Nou, ja, maar dat is wel op dit moment. Dat ben ik wel met jou eens. Op dit moment hebben we het onder controle, maar voor de langere termijn wordt dit wel ons grote probleem. Dus ik denk dat het urgentiebesef er wel beter moet komen dan het nu is. Want het is de hele tijd vrij goed gegaan. Ja. Dus in die zin. En nemen media die rol dan nu goed op zich? Nou, ik zie genoeg, in ieder geval bij de kranten zie ik genoeg verhalen, hè, als het hierover gaat, waar je ook de duiding, die extra spade dieper, echt wel vindt, zeg maar. Ja. En ja, ik heb op Radio 2, of geloof ik van de week, hoorde ik ook iemand een beetje panisch in de microfoon iets van, oh ja, het komt nu weer 5 centimeter hoger en gaat dit goed en ik zie allemaal plaat. Ik denk, ja, misschien moeten we daar een beetje van wegblijven. Tegelijkertijd, om mensen bewust te maken, heb je het ook wel. Angst nodig, hoor, maar ik bedoel wel de realiteit. Ik denk, wat je ook leest, de hoeveelheid regen die nu gevallen is, waar natuurlijk het gevolg van is, hadden we verwacht in 2030. Dat denk dat dat heel goede kadering en duiding is. Dit hebben we nu. Het komt sneller. Dit hebben we misschien voor de winter, hebben we een goede winter, maar over 2 jaar hebben we hetzelfde probleem. En dat probleem wordt met de jaren, als we doorgaan, alleen maar groter. En dan moeten we waarschijnlijk meer maatregelen nemen dan we tot nu toe hebben gedaan. Of het gaat een keer weer goed mis. Ja, dus dit is alles behalve een winterkomkommer. Ja, nou, ik zou bijna willen pleiten voor, nou, verslaggevers klimaatverandering, maar verslaggevers water, zeg maar, bij de verschillende kranten. Mm-hmm. Want dit is echt wel een focuspunt. Niet alleen het water dat vanuit de zee naar ons komt, of vanuit de rivieren, maar ook van onder, het grondwater. Ja, die combinatie met eerder dit jaar natuurlijk die extreme droogte. Hè? Dus die combinatie is wel echt. De extreme, die worden steeds. De boeren hebben hier ook echt enorm veel last van. En niet alleen het natte land, want nu zitten er heel veel suikerbieten nog en aardappelen zitten nog, of suikerbieten zitten nog in de grond, die er gewoon niet uit te halen zijn, omdat de machines gewoon weggedrukt nat worden. Het is echt een ding. Dus het is nu even genieten, het levert mooie plaatjes op. Ja, mag ik één ding nog zeggen? Ja? Wat ik mis nu, dat is gewoon een vraag die ik heb, die ik niet beantwoord krijg in de media. Het is december. En meestal hebben we ook juist in de loop van het voorjaar heel veel problemen met hoogwater. Is er een risico, doordat het nu al zo erg is, dat het in het voorjaar erger wordt? Of maakt dat helemaal niet uit? Het gaat heel erg over het nu, maar ik ben wel benieuwd. Je mist precies, want daar wilde ik ook mee afronden. Dus het levert nu hele mooie plaatjes op en we voelen nu allemaal geen gevaar. Maar voor de toekomst is het zeker wel een belangrijk verhaal. En jouw vraag naar de luisteren vast, collega's, die denken, ga eens eventjes nabellen. Ja, precies. Wie weet. Dankjewel, Elger van der Wel en Bas van Sluis, voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Graag gedaan. NPO Radio 1. Dorot Meegers is namelijk aangeschoven en die heeft voor u het NOS Nieuws. Apothekers maken zich grote zorgen over het tekort aan 4 antibiotica. Tekort betekent dat er bijvoorbeeld medicijnen geïmporteerd moeten worden. Dat duurt lang en het is duurder. Vanaf vandaag is het weer mogelijk om vuurwerk te kopen of bestellingen af te halen. Maar in 16 gemeenten geldt dit jaar een vuurwerkverbod. En dat zijn er 4 meer dan de vorige keer. Arnhem, Eindhoven, Tilburg en Amersfoort hebben zich aangesloten. Door storm Gerrit zijn in Manchester gisteren zo'n 100 huizen zwaar beschadigd. Door een mogelijke windhoos werden daken van huizen gerukt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Op meer plaatsen in het Verenigd Koninkrijk was er door de storm wateroverlast en werd het trein- en vliegverkeer verstoord. Een Russisch passagiersvliegtuig is door een vergissing van de piloot niet geland op een luchthaven, maar iets verderop op een bevroren rivier. Het propellertoestel had 30 passagiers aan boord. Die konden het toestel allemaal ongedeerd verlaten. Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, hoe is nu op de weg? Nou, één file nog altijd, maar wel op een andere plek. In dit geval op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk is de rechte rijstrook dichter, is daar iemand onwel geworden. Er staat inmiddels 3 kilometer file en de vertraging is ook hier 10 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. In 2023 geef je de krantenbezorger geld als hij je namens de krant zeer oprecht een gelukkig nieuwjaar wenst met zo'n kaartje. Die nieuwjaarsgroet is niet een paar jaar oud, maar bestond al in de 18e eeuw. En daar weet mijn nieuwe gast, Joop Koopmans, alles van. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. U bent universitair hoofddocent, of beter associate professor, vroeg moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Inderdaad. Maar er was in de 18e eeuw wel iets meer dan alleen maar zo'n kaartje met een kerstboom erop en daarbij prettige, wat is het, feestdagen? Ja, klopt. Het was echt wel wat meer, want het was eigenlijk een echte krant. Wel van slechts één bladzijde, dus één vel papier. Wel ongeveer ook net zo groot als tegenwoordig. Maar op die krant, op dat vel papier, stonden niet alleen nieuwjaarswensen, maar stonden ook allerlei nieuwsfeiten vermeld van het voorgaande jaar. En die nieuwsfeiten die vormden een soort van jaaroverzicht. Okay. Zoals we tegenwoordig ook het NOS-jaaroverzicht hebben. Dus je kreeg een terugblik op het voorgaande jaar in dat nieuwsoverzicht. En het grappige aan dat nieuwsoverzicht was, en dat gold ook voor die nieuwjaarswensen, dat het allebei op rijm was. Oh ja, op het ene. Dus het waren gedichten. Ja, maar straks gaan we er een paar met u doornemen. Doet u ook nog even een oproep. Want er moeten ergens nog op zolderkamers dit soort nieuwjaarskranten liggen. En met spraakmaker Roline de Wilder van de Kindertelefoon kijken we wat er speelde in de hoofden en de harten van kinderen en jongvolwassenen in het veelbewogen jaar 2023. Maar nu eerst gaan we even lekker achteroverleunen. KRO en CRV. Van wel achteroverleunen. U heeft een plaat uitgekozen waar best een lekker tempo in zit. Hè? Wat is het geworden en waarom? Ja, het is een nummer van een hele jonge band uit Engeland. En het gaat over een 19-jarig meisje dat het een beetje zwaar heeft. De titel van het nummer is Listen. Dat zal mensen misschien niet heel erg verbazen in mijn functie als directeur van de Kindertelefoon, de Alles Oké Sportlijn. Want onze vrijwilligers merken gewoon dagelijks hoe belangrijk dat luisteren is. En dat doe je niet snel genoeg. Dus de Retens met Listen. De Retens met Listen, daar gaan we. Trying to find a new escape. Dat waren de Reetons met Listen. Lekker plaatje, ik kende het niet. Nee, het is echt een hele jonge band. Ja, word je lekker wakker van. Ja. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Dit is een beetje de tijd dat de krantenbezorger aanbelt en via een nieuwjaarswens hoopt op een paar extra euro. Het is een traditie, zo blijkt, die al een paar eeuwen bestaat. Joop Koopmans is associate professor vroegmoderne geschiedenis. En hij is in dit fenomeen gedoken. En ik ga zo dus ook de geschiedenis in. Maar ik wilde even vragen, in het heden blijft altijd een leuke vraag. Namelijk, wat geven jullie eigenlijk aan die krantenbezorger als die aanbelt? Wat is de norm? Wie zegt het eerst? Ja, weet je, ik moet al gewoon bekennen, ik heb geen papieren krant meer. En dat lijkt me ook best vervelend voor de mensen die nu de kranten bezorgen. Dat ze maar heel weinig huizen nog kunnen aanbellen voor die extra euro's. Ja, nee, het verschilt heel. Ik heb kranten bezorgd vroeger. Het verschilt heel erg. En het maakt allemaal niet uit. Ik geef ongeveer 5 euro. Oh ja. Het is ja, maar net dat is een mooi wat bedrag, ik dan toch? In de portemonnee heb zitten. Ja, want dat is inderdaad nu ook een nieuw probleem, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus aanhalingstekens, wie heeft er nog kleingeld in huis? Ja. Ja, maar 5 euro dus. Wat goed om te weten. Goed, de basis dus voor deze nieuwjaarsgroet ligt in de zogenoemde nieuwjaarskranten in de 18e eeuw. Die nieuwjaarskranten, waar dienden die eigenlijk voor? Nou, eigenlijk hetzelfde doel als tegenwoordig. Dat je nog wel een zakcentje erbij kunt gebruiken. Het was een traditie van allerlei slecht betaalde beroepsgroepen. Dus nieuwjaarscouranten werden niet alleen aangeboden door de krantenbezorgers, maar ook door lantaarnopstekers, vuilnisophalers, nachtwakers, torenwachters. Dat maakte allemaal een eigen krant? Ja, het werd voor hen gemaakt. Hè. Maar ze kwamen met eigen kranten. En het aardige aan die kranten was dat ze dus die nieuwjaarswensen bevatten. Mm-hmm. Maar ook een overzicht van het nieuws van het voorgaande jaar. En dat was natuurlijk vooral voor die krantenbezorgers interessant. Door het jaar heen kwamen ze met de Amsterdamse Courant en andere couranten. Mm-hmm. Oprechte Haarlemse Courant had je bijvoorbeeld ook in die tijd. En op of rond 1 januari konden ze dan met een extra krant komen. En ik neem aan dat ze daar wat voor kregen. Ja. Maar dat is iets dus wat nergens opgetekend staat. Dat kun je alleen vinden in een archief als mensen overzicht hebben gemaakt dat ze iets aan de krantenjongen of het krantenmeisje hebben gegeven. Ja, maar het is dus iets wat de beroepsgroep, slecht betaalde beroepsgroepen, zegt u, zelf uit ging geven dan, zo'n krant? Ja, ze hadden dus uitgevers daarvoor. Die deden dat werk ook. Die zochten schrijvers aan die gedichten maakten in die nieuwjaarscouranten. Die zochten ook soms illustratoren aan, want bovenin de kop van die couranten heb je soms ook mooie afbeeldingen. Die verzorgden dat ook allemaal. En die moeten ook geïnventariseerd hebben hoeveel een courantenbezorger of bezorgster dan wilde hebben. Ja. Want het grappige is dat je in die kranten onderaan de naam van de krantenbezorger vermeld ziet staan. En dat is anders dan tegenwoordig. Nu krijg je dat ene kaartje, dat is van heel veel kranten in Nederland. Mm-hmm. En dat is gewoon één voorgedrukte tekst. Maar dit zijn dus gepersonaliseerde kranten geweest, in de zin van dat bovenin staat, deze courant wordt u aangeboden door uw courantenbezorgster of bezorger. Oh ja. Dat waren zowel mannen als vrouwen die dit deden. En onderaan staat dan de naam van die krantenbezorger. Een beetje de omgekeerde wereld van hoe we het nu kennen. Want nu komt de krantenbezorger dus namens een uitgever. Ja. En in vroeger tijden was de bezorger in ieder geval rond nieuwjaar dus zelf zo'n beetje uitgever. Ja, maar dat geldt ook voor de kranten zelf. Je had niet abonnementen in de zin van, zoals je dat nu tegenwoordig kent, dat een abonnement is nu een overeenkomst in zekere zin tussen de lezer en de uitgever van de krant. Mm-hmm. Je betaalt ook de krant rechtstreeks. Niet de krantenbezorger. Maar in die tijd was dat niet zo. En waarschijnlijk was het zo dat mensen die de krant bezorgd wilden krijgen, en dat was al een hele lange traditie in Nederland, dat gebeurde, dat die moeten dus al geld gegeven hebben aan die krantenbezorgers. Van wil jij bij de uitgever de kranten halen, en dan hoop ik dat je die krant bij mij wilt brengen. Oh ja. Dus omdat vroeger kon je het ook in de kiosk en zo vinden. Ja, dat ook. Maar mensen die daar dus geen zin in hadden. Nee, die konden al dat door krantenbezorgers. En in een stad als Amsterdam had je in de 18e eeuw minstens 50 krantenbezorgers. Dus dan moeten er ook wel heel veel mensen zijn geweest die de krant thuis bezorgd wilden krijgen. Ja. En daar had je dan een soort contract mee. Ja. Maar goed, het was wel slecht betaald werk. Dat zei je ook, hoor. Dat geldt natuurlijk voor al dit soort beroepen. dit is het lager geschoolde werk. En daar werd weinig geld aan gegeven natuurlijk. Ja, dat is... Nu bent u in deze kranten gedoken. Ja. Hoeveel heeft u er terug kunnen vinden? Nou, ik heb mij verdiept in de couranten van Amsterdam alleen. En van Amsterdam heb ik maar van de 18e eeuw... en dat is dus de oudste tijd waarin ik die kranten van de krantenbezorgers heb teruggevonden, maar 11 exemplaren kunnen traceren. Dus dat is heel weinig als je je bedenkt dat er duizenden gemaakt moeten zijn. Maar ja, dit is natuurlijk typisch een krantenproduct. Mm-hmm. Zodra je het gelezen hebt, dan gaat dat naar het oud papier. Uit in de kattenbak. Je kunt het nog gebruiken als inpakpapier of om een notitie op te schrijven. Maar daarna gaat het weg en ja, dat verklaart dus waarom zo weinig van die exemplaren bewaard zijn gebleven. Want waar heeft u deze exemplaren gevonden dan? Nou, ik heb een aantal gevonden en die zijn ook digitaal door iedereen in te zien via Rijksstudio. En die komen uit de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar er liggen ook een paar in het Stadsarchief van Amsterdam. Daar heb ik de oudste gevonden van 1713. Maar er zijn ook nog wel enkele andere instellingen in Nederland. Ook eentje in het Nationaal Archief. Daar was een familiearchief waar nog eentje in zat. Dat was ook een hele interessante. Dus zo vind je af en toe. Maar ik vond ook een paar op internet die aangeboden werden door antiquariaten. Dus het zijn dus nu op dit moment veilingsobjecten. Het is geld waard. En het hoeveel? Is echt geld. Ja, wat betaal je daar nou voor? Ja, daar moet je ongeveer $200 of €200 voor betalen voor één zo'n fortje papier, kun je wel zeggen. Okay, natuurlijk, hè? Want het is maar één pagina, één vel. Maar ja, doordat het zo uniek is, doordat er zo ontzettend weinig van overgebleven zijn, is het nu veel geld waard. U heeft er eentje in uw handen, of zijn het er meerdere? Nou ja, ik heb hier een afbeelding van eentje. Ja. En dat is inderdaad de oudste van 1713, die ik in het Stadsarchief heb gevonden. Maar uit de beginregels van die oudste blijkt al dat het een oudere traditie moet zijn. Dus dat deze krant niet de oudste is. Zal ik ze even voorlezen, die regels? Nou, dit gedicht begint dan met eerst de nieuwjaarswens, voordat dan de nieuwsfeiten komen. En beginregels luiden als volgt. Gij heren, kooplui en gij burgers al te gaar, wij komen weder op den eerste dag van het jaar naar oud gebruik u met ons zegenwens begroeten. En dat u meerder heil en zegen mag begroeten in het nieuwe jaar als in het voorgaande is gedaan, dewijl de zaken toen wat ruglings zijn gegaan. En dat betekent dat de zaken in 1712 wat slechter waren gegaan. Dus ze hopen dat het in 1713 allemaal wat beter zal gaan. Oh ja, mooi. En zo op rijm ook. Ja. Toch? Heel aardig. Alles is op rijm. Alles is op rijm, ja. Ja. En waar schreven de kranten verder toen over? Was dat binnenlands nieuws, buitenlands, politiek? Het was vooral Europees nieuws. Over de binnenlandse politiek werd weinig geschreven in de kranten van de vroegmoderne tijd, de 17e, 18e eeuw. Politiek, dat speelde zich achter gesloten deuren af. Dat was niet openbaar zoals nu. Dus het was een kwestie van dat je wel kon schrijven wat gebeurt er in andere landen, maar wat er in eigen land gebeurde, dat was eigenlijk minimaal. Dat verandert wel in die 18e eeuw. In de jaren 1780. Wij hadden het hier in het mediaforum over gebrek aan transparantie bij de overheid. Maar dat kan nog erger dus. Een tandje erger, ja. Zeker, er kwam gewoon geen informatie naar buiten. Nou, weinig. De overheid zelf verstrekte informatie af en toe. Hè. Als er nieuwe belastingen werden afgekondigd, dan moest de bevolking dat ook weten. Dus dan werd het bekendgemaakt. En als er jaarmarkten waren, kermissen, ja, en die data werden verschoven, dan moest dat natuurlijk bekendgemaakt worden. En daar werd de krant wel voor gebruikt. Maar zeg je nou, dat vind ik echt wel intrigerend, dat er dus in die tijd vooral interesse was, want dat voor internationaal nieuws eigenlijk. Ja, maar zo zijn kranten ook ontstaan. Dat blijkt ook uit diezelfde beginregels. Daar worden de kooplieden als eerste aangesproken. Het zijn in feite kranten zijn begonnen als gedrukte koopmansbrieven. Men wilde weten wat is de politieke situatie elders in Europa. Als ik met schepen door de zon om je koopstrategie op af te stemmen, zeg maar. Ja, precies. Ja, maar ook als er misoogden zijn geweest, als er oorlogen zijn geweest, dat je je routes moet verleggen. Zoals nu het gevaarlijk is om met je schepen door de Rode Zee te gaan. Zo kon het in de 18e eeuw gevaarlijk zijn om door de zon te varen tussen Denemarken en Zweden als er weer een volgende oorlog was. Maar misschien ook bij gebrek aan beter, om het zo maar te zeggen, omdat er dus geen nieuws vanuit het binnenland kwam. Of er geen persvrijheid wat dat betreft was. Nee, maar men wilde ook wel weten wat in het buitenland gebeurde. Dat ook, dat speelde samen. Ja. En een ander voorbeeld, want dit was er eentje uit 1713, hè? Ja. Een ander voorbeeld dat u heeft wat interessant is, komt uit 1788. Ja. Daarvan vond u zelfs twee verschillende exemplaren. Hoe En dat is, vond ik echt een ontdekking. dat was heel uniek. Dat, want je hebt dus van al die jaren die ik gevonden heb, ik heb wel van 1757 twee verschillende exemplaren gevonden. Dat is interessant omdat je dan ziet dat daar verschillende namen van courantenbezorgers onder staan. Dus dan weet je ook van, hey, dit zijn gepersonaliseerde kranten. Maar van 1788 heb ik twee verschillende exemplaren gevonden. En ja, dat was natuurlijk wel heel bijzonder, want die gedichten waren totaal verschillend. Het ene gedicht, dat was enorm oranje gezind. En dat had te maken met dat in 1788 de stadhouderlijke macht was hersteld. We hadden daarvoor een enorme ruzie gehad. Dat was nog eens een tijd waarin er sprake was van polarisatie in Nederland. Het was een burgeroorlog tussen patriotten en prinsgezinden, de oranje gezinden. En in 1787 dan zie je dat stadhouder Willem de Vijfde, die zit dan in Nijmegen en zijn echtgenote zegt van, ja, maar kom op, zeg, wij moeten terug naar Den Haag. Daar ligt onze macht, daar zijn de Staten-Generaal, wij moeten terug. En haar man wil eigenlijk niet, maar zij gaat dan alleen met de koets. Maar ze wordt tegengehouden bij Goejan van Wellesluis, een kleine gehuchtje op de grens tussen Utrecht en Holland. En ze wordt daar tegengehouden en ze moet weer terug naar Nijmegen. En ze schrijft erover naar haar broer. En ze wordt tegengehouden door de patriotten. Ja, de patriotten, want die hebben in Holland de macht. En die zeggen, mevrouw, u komt er niet in. En ze schrijft dat aan haar broer, die koning van Pruisen is. En die stuurt dan een leger naar Nederland. En met behulp van dat Pruisische leger worden dan de patriotten verslagen. En dan moeten zo'n 4.000 à 5.000 belangrijke vooraanstaande patriotten die politieke macht hebben gehad, die moeten politiek asiel aanvragen in Frankrijk, zuidelijke Nederlanden, wat nu België is. Dus, en dat is echt heel ongekend geweest voor Nederland, dat we toen zo'n exo dus hebben gehad van patriotten die het land moesten verlaten. Maar om terug te komen naar die krant. Nou, die krant van 1788, die ene variant, is een enorme lofzang op de restauratie van de stadhouderlijke macht. Ze waren heel erg oranje gezind. Ja, enorm oranje gezind. En daaronder heb je afwijkend van die andere nieuwjaarskranten. Want in dit geval ging het dus wel over de binnenlandse politiek. Dit vonden ze zo belangrijk. Maar er stond ook nog een overzicht van nieuwsfeiten. En daar werden die patriotten helemaal in zwart gemaakt. Daar worden ze als lasterzieke broodschrijvers, prulschrijvers. Ze worden voor van alles en nog wat voor rotte vis uitgescholden. Klinkt bijna als een vorm van staatsmedia die je wel kent in dictaturen. Ja. Nee, klopt. Het was, ik gebruik gewoon het woord gelijkschakeling van de pers hier. De pers mocht alleen oranje gezind schrijven. Nou, dat waren dus de gerenommeerde kranten die dit deden. Ja. Ja. Ja, maar er was dus ook een ander exemplaar. Ja, dus die ene krant was heel oranje gezind. Maar die andere krant uit 1788, die was veel neutraler van toon. Die was niet patriots meer, want dat kon niet. Anders zou het niet door de censuur gekomen zijn. Maar je ziet wel zo van, nou, daarin staan zinnen als, laten we de tweedracht maar niet meer oprakelen. Want dat is al erg genoeg allemaal. Zo proberen die het een beetje weg te moffelen. Maar ik denk wel dat die tweede variant is aangeboden in dat jaar aan de patriotten in Amsterdam die moesten achterblijven. Want natuurlijk, ja, veel armere patriotten hadden niet de gelegenheid om te vluchten. En die moesten gewoon blijven. Maar die zullen niet blij geweest zijn met zo'n oranje gezinde krant. Dus er is dus iemand geweest die dacht, hier zit een verdienmodel in het feit dat er dus een hele andere groep mensen is die wellicht iets anders willen lezen dan zo'n oranje gezinde krant. Precies, en daar is duidelijk over nagedacht. Dus daar hebben ze ook de tijd voor gehad. Want dat herstel was al aan het eind in de herfst al van 1787. Mm-hmm. En ja, ik neem aan dat ze gewoon in die laatste maanden van het jaar dan die gedichten schrijven voor zo'n krant om te drukken. Dus daar is het inderdaad over nagedacht. Ja, en was het dan voor het eerst dus ook dat er twee kranten waren die zulke tegengestelde berichtgeving hadden? Nou ja, dat weet ik dus niet zeker, omdat ik maar zo weinig exemplaren heb teruggevonden. Ja. Van zo weinig jaren in die 18e eeuw. Maar ik denk wel dat dit een verklaring moet zijn. Ja, want u heeft zich alleen gefocust op Amsterdam, hè? Ja. Ja, en waarom niet breder? Nou, ik dacht toen ik de eerste vond uit Amsterdam zelf, en toen ik meer ging zoeken, toen had ik toch een flink aantal exemplaren van Amsterdam. En ik kende iemand van een Amsterdams historisch tijdschrift. En die had alles gevraagd van, goh, heb je niet eens een leuk artikel voor ons tijdschrift? Mm-hmm. Amsterlodamum heet dat, met twee emmen. En toen dacht ik van, nou, dit is leuk voor dit tijdschrift. Ik ga mij richten op Amsterdam. En ik ga alleen die van Amsterdam onderzoeken. Daar kan ik al genoeg over vertellen. Ja, want het zou natuurlijk wel kunnen Ja. dat er veel meer exemplaren zijn. maar niet in en over Amsterdam. Nee, maar ik heb ook wel andere gezien van Leiden, van Rotterdam. Dus er zijn wel andere steden waarin deze krant ook verschenen zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Maar en gaat u die dan ook verzamelen of zegt u nee, voor mij hou ik het echt even bij Amsterdam voor dat inkijkje? Nou, kijk, als je ze tegenkomt is het leuk, maar ik ga ze zelf beslist niet verzamelen. Ik ga zelf niet een bod doen op zo'n veiling of 200 dure euro. Dure hobby. Ja. Dat is inderdaad een dure hobby. Maar ik vind ook, dat klinkt misschien wat moralistisch, maar ik vind het een verkeerde hobby. Om de volgende reden. Ik vind dat als er zo weinig exemplaren zijn van dit soort kranten, dan hoort dat eigenlijk naar publiek erfgoedinstellingen te gaan. Dan hoort eigenlijk iedereen daar kennis van te kunnen nemen. Daar hoort iedereen onderzoek naar te kunnen doen. Dus daarom ook mijn oproep. Mensen die nog kranten misschien op zolder gaan vinden, dit soort oude kranten uit voorgaande eeuwen, breng ze naar een lokaal of regionaal of het Nationaal Archief in Den Haag. Daar worden ze goed bewaard. En dan kan iedereen daar kennis van nemen. En dat zou ik veel mooier zijn. En waar moeten mensen dan op letten? Ik zou niet weten. Ik zou hem niet herkennen namelijk, denk ik, als ik hem zo zou zien. Nou ja, je ziet meteen wel, als je dan zo'n kop van zo'n krant, dan staat daar echt met koeienletters wel Nieuwjaarscourant. Dus op die manier ga je het wel herkennen als een speciale krant. Ja. En je ziet natuurlijk aan het lettertype, aan de taal. Het is natuurlijk oud taalgebruik. Dan zie je wel meteen dat dit een oude krant is. Ja, want u heeft deze exemplaren die u nu heeft, die heeft u dus gevonden in bestaande archieven. Ja. Maar waar kwamen die oorspronkelijk dan vandaan? Hoe zijn die? Kijk, die ene krant van 1788, die neutrale variant, die ik net noemde, die heb ik teruggevonden in het Nationaal Archief, in een familiearchief. En die is geweest van Anna van Barneveld. En zij was getrouwd met Abraham Delcour, een rijke Amsterdammer. En door dat huwelijk is zij in Amsterdam terechtgekomen. En zij is in 1789 overleden. Dus ik denk dat dat gewoon nog gevonden is tussen de papieren van deze mevrouw. En die papieren zijn gewoon als één stapel in het familiearchief terechtgekomen. En dan zitten die gewoon tussen allemaal andere papieren in. Dus dat zijn dan van die mooie toevalstreffers. Zo kun je dus nog aan exemplaren soms komen. Ja, nou, misschien als mensen nu horen dat ze 200 euro waard zijn. Nee, dat ze misschien toch niet, om de verkeerde reden gaan zoeken. Maar ja, dan heeft u ze wel natuurlijk uiteindelijk. Want dan komen ze wel aan de oppervlakte. Ze moeten naar de archieven, vind ik. Ja, ja, ja. En we krijgen nu een mooi inkijkje dus in de samenleving en de maatschappij van de 18e eeuw in ieder geval. Wat was nou uw mooiste inkijkje dat u heeft aangetroffen? Wat ik net verteld heb van 1788, dat vond ik het meest spectaculaire. Ja. Maar verder zie je dat het eigenlijk patronen zijn. Er wordt veel over de oorlogen geschreven, over rampen in die eeuw, over het weer, hè, zoals we nu ook met wateroverlast hebben. Als er overstromingen zijn, als er in Europa aardbevingen zijn. Zo wordt er ook in een van die kranten geschreven over de hele zware aardbeving van Lissabon in 1755. Maar in die oudste van 1713, nou, dan wordt er gesproken over de vredesonderhandelingen die nog gaande zijn. Want we hadden daarvoor de Spaanse Successieoorlog gehad. En die liep wel op zijn eind, maar in 1713 werd er nog gevochten. Maar er waren allemaal onderhandelaars uit heel Europa en Utrecht verzameld om te kijken of ze konden komen tot een vredesakkoord. Ja. Ik vind het eigenlijk best wel jammer dat dit niet meer bestaat. Dat we nu alleen nog maar een kaartje krijgen met een kerstboom erop en daarop prettige feestdagen. Ja, toch? Eigenlijk zou de traditie weer hersteld moeten worden. Lekker overzichtelijk ook op 1A4'tje. Ja, 1A4'tje even. Een mooi gedicht. En dan ook een mooi gedicht ervan maken. Ja, namens dus de bezorger. Wie weet is dat ook een oproep waard om journalisten weer zover te krijgen. En bezorgers. Maak er wat moois van. Ja. Dank voor uw verhaal, Joop Koopmans, universitair hoofddocent vroegmoderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Graag gedaan. NPO Radio 1. WNL in de kantine maakt op de dag voor de jaarwisseling een speciale uitzending over de hulpdiensten. Voetassistentie. Wiegerhemmer en Fidan Ekis zijn te gast bij de meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rotterdam 0604, open. Ja, meldkamer meegekregen, we gaan. Hoe bereiden politie, brandweer, ambulance en de meldkamer zich voor op een van de drukste en belangrijkste dagen van het jaar? Weer toestemming 604, denk aan de veiligheid. Zaterdag tussen 5 en 7. WNL in de kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

But there's trees down everywhere. It's the roads are closed, trying to get up here. If you walk further up the road, there's another tree that's gone into a house. There's two guys up there trying to clear all the trees up now. The lane's completely blocked off. Noodweer is het gevolg van storm Gerrit. Die is vernoemd naar voormalig NOS-weerman Gerrit Hiemstra. De storm leidde in heel Engeland en in Schotland tot wateroverlast en verstoorde het trein- en vliegverkeer. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In Arnhem is een man opgepakt in verband met de dood van een man in Leidschendam. Poolse slachtoffer van 39 werd vorige week gevonden in een park naast een fietspad. De verdachte is 34, komt uit Letland en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Over zijn rol bij de dood van de Poolse man is niets bekend. De politie zoekt getuigen en heeft daarom borden neergezet en flyers uitgedeeld in het park in Leidschendam. Het weer, veel bewolking. Soms breekt de zon door. Later in het noorden en westen wel wat buien. Daarbij waait het dan stevig. 10 of 11 graden is het vandaag. En vanaf vanavond meer buien. Morgenmiddag weer af en toe zon en het blijft zacht. We gaan naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Want Erik, er staan nog steeds mensen vast. Het is toch wat, ja, hè? Het is toch allemaal wat zo in de vakantietijd. Ja. Maar ja, dat heb je vaak. Geen spits. Maar begin van de dag gaan meer mensen op pad. En dat leidt tot files. Zo nu ook. Maar over het algemeen zijn ze relatief kort. Zoals op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor knooppunt Velperbroek staat 4 kilometer file met een vertraging van 5 minuten. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Spijkenisse is een vrachtwagen gestrand met pech. Twee rijstrokers zijn dicht en ook hier 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Breda, voor knooppunt Galder, 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Ster. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Het is 6:06. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met Spraakmaker, de directeur van de Kindertelefoon, Roline de Wilde. En met historicus Joop Koopmans. En met hem lazen we de 18e eeuwse nieuwjaarskranten. Dit half uur spelen we natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, eind volgend jaar verschijnt een toneelstuk over welke oud-tv-presentatrice? Er is één ding het allerbelangrijkste. Lekker slapen, maar vooral morgen gezond weer op. Ja, er was er eens een afsluiting. Iedereen aan tafel hier knikt. Ik weet hem ook nog. Weet u het nog niet? Tegen 11:30 hoort u het antwoord. Dan de verkiezingen, de oorlog in Gaza, de razendsnelle ontwikkeling van AI. Allemaal zaken waar volwassenen zich mee bezighouden. Maar wat krijgen kinderen daarvan mee? Nou, dat er behoefte is om erover te praten, dat merken ze bij de Kindertelefoon en de Alles Oké supportlijn, maar al te goed. Directeur van die Kindertelefoon is Roline de Wilde. Ja, het was dus geen vrolijk jaar qua nieuwsgebeurtenissen, Roline. De Kindertelefoon zou je kunnen zien als een goede graadmeter, hè, voor wat er speelt bij jongeren en kinderen. Onderschatten volwassenen dat wel eens? Ja, wij spreken heel veel kinderen, zeker jonge kinderen, die heel veel meekrijgen van filmpjes en beelden die eigenlijk die ze eigenlijk misschien ook helemaal nog niet aankunnen. Die ze ook heel eng vinden. En wij horen ook heel vaak van die kinderen dat hun ouders geen idee hebben dat ze dat doen. Omdat ze dat nog helemaal niet mogen, omdat ze te jong zijn. Of omdat de ouders gezegd hebben dat het niet oké is dat ze dat doen. En als ze het dan toch doen en ze zien die beelden, ze krijgen ze bijvoorbeeld niet meer uit hun hoofd. Mm-hmm. Dan is de drempel natuurlijk ook best hoog om dat vervolgens wel met je ouders te gaan bespreken. Dus dan komen ze ook wel vaak bij ons terecht. En ik denk dat je als ouder niet snel moet denken dat je kind ergens nog niet aan toe is. En dat geldt. Hè, dus ze doen echt eerder dingen online. Die leefwereld is echt zo gigantisch in ontwikkeling. Ja. Dat je hebt je vaak gewoon helemaal niet door. Nee, maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, en hou die drempel laag om het wel bespreekbaar te houden dan met elkaar. Nou ja, dat is wat wij natuurlijk vaak met. Kijk, wij kijken altijd als kinderen onze vrijwilligers over zijn. Die voeren bij ons alle gesprekken. En fantastische, goed opgeleide mensen. Die kijken elke keer wat heb jij nodig als je bij ons komt. En soms wil een kind vooral een verhaal vertellen. En andere keer wil die een oplossing of een tip. En waar wij naar kijken met het kind is, wat heb jij nu nodig? En als het bijvoorbeeld gaat over enge dingen die ze online hebben zien, of angst voor de oorlog, of boosheid over de verkiezingsuitslag, of gedoe daarover. Mm-hmm. Dan kijken wij ook gewoon met wie zou jij daar nou in je omgeving over kunnen praten. Als je bepaalde beelden niet meer uit je hoofd krijgt, of je bent ergens bang voor. Ja. Maar hoe vinden kinderen tegenwoordig de jeugd, de kindertelefoon? Nou, dat hangt een beetje van de leeftijd af. Jonge kinderen, dus zeg maar lage schoolkinderen, die horen het grotendeels op school. Er hangen posters, juffen en meesters vertellen erover. En de middelbare schoolkinderen, die kennen vaak de kindertelefoon dan ook al. En die vinden ons heel veel online. Ik wilde met jou even langs de actualiteiten van 2023. De AI bijvoorbeeld, en sociale media hebben een grote rol gespeeld natuurlijk in het nieuws daarin. De actualiteiten maak ik even een los blokje van, want ook de oorlog in Oekraïne, maar natuurlijk ook Israël-Gaza is een groot nieuws geweest afgelopen jaar. En tot slot, en niet onbelangrijk, de emotionele problemen waar jongeren mee kampen, waar ook heel veel aandacht voor is geweest in het nieuws. Maar laten we beginnen met AI. In hoeverre zijn kinderen daarmee bezig en krijgen jullie daar vragen over? Ja, daarin zijn kinderen vaak veel mediawijzer dan je zou denken. Dus wij krijgen heel vaak de vraag op de chat, want er wordt ook heel veel bij ons gechat. Ben jij een chatbot? Oh ja? Ja, en dan gaan dat ze. Dat is wel heel goed. Dus dat is ook heel erg goed. En ik denk, en ook daar het gesprek. Dus daarom hebben wij ook echt een punt gemaakt dat daar een eerlijk antwoord op geven cruciaal is. Hè? En je moet echt in de media hebben dat dus gedaan. Omdat het is een kind kan natuurlijk die vraag stellen, maar als je er niet meer van op aan kan dat je dan een eerlijk antwoord krijgt, ja, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. En, dus krijgen ze af en toe het antwoord ja? Van ons krijgen ze, want wij gebruiken geen chatbot, dus van ons krijgen ze het antwoord ja. En wij vinden het ook altijd heel goed, dus wij stimuleren kinderen dan ook om dat soort vragen te stellen en daarin kritisch te zijn. Ja, en maken ze zich zorgen? Of willen ze gewoon vooral weten hoe werkt het? Nou ja, wat wij merken is dat kinderen het heel fijn vinden om met een mens in gesprek te zijn. Echt een luisterend oor te vinden en iemand die naar je luistert en met je meedenkt. Ja, een ander opvallend onderwerp waar heel veel jongere kinderen over bellen is sociale media. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar TikTok. Ik weet van mijn kinderen ook, die hebben daar grote interesse voor. Maar ze zijn eigenlijk te jong, 8 tot en met 12. Je wordt er ook vanaf geknikkerd overigens, als je als jong kind daar wat opplaatst. Maar is het opvallend dat juist die jonge kinderen hier de meeste vragen over stellen? Ja, want die zitten er vaak dus wel op. Die vinden allerlei wegen om op allerlei social media te gaan. Waar ze want hoe doen ze dat? Eventjes voor alle ouders die niet weten hoe ze dat doen. ik zou dat trouwens ook. Ik zou het niet weten. Nee, maar je kunt daar volgens mij allerlei omwegen. Hè? Ja. Je gebruikt broertjes, zusje. Je hebt allerlei omwegen natuurlijk die je kan vinden. En ik denk dat daarin wat je net Google al zei, absoluut het allerbelangrijkste is. Dat kinderen vaak echt behoefte hebben om daar wel met hun ouders over te hebben. Maar dat dan niet durven. Oh ja. En omdat ze gewoon bang zijn dat hun ouders boos worden. En als je bijvoorbeeld kijkt, sexting is ook zo'n mooi voorbeeld. Dat gebeurt gewoon. Dat is onderdeel van het leven op dit moment van jongeren. En als je en wij spreken heel veel kinderen waarvan die tegen ons zeggen, ja, maar het mag niet van mijn ouders. Maar die zijn wel wat ouder dan 12, hoop ik, toch? Ik zie je kijken. Nee, dat is niet altijd zo. Nee, wij horen ook daar ook weer. We hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar onderzoek gedaan en zagen dat de vragen over seksueel grensoverschrijdend gedrag ook heel veel van jonge kinderen kwam. Hoe jong? Tussen de 10 en 12. En dat is juist ook vanwege dat punt dat zij durven dat natuurlijk nog niet te bespreken met ouders. Ze kunnen daarin ook echt verstrikt raken. Mm-hmm. Naaktfoto's die ze ongevraagd hebben opgestuurd van onbekenden, waar ze dan natuurlijk vervolgens mee worden afgeperst. Je staat er echt versteld van waar jonge kinderen al mee bezig zijn online. Ja, 10 jaar. Ik heb er een van 10. Denk niet te snel. Ja, dat horen wij, merken we elke keer. Denk niet te snel, mijn kind is daar niet aan toe. Kinderen zijn door die online wereld veel eerder aan dingen toe dan dat je ze als ouder denkt en ook wellicht hoopt. En daarmee komen ze dus bij jullie? Of gaat het ook over vragen als ik krijg geen schermtijd en dat is oneerlijk? Zeker, dat natuurlijk ook. Ruzie over schermtijd, van alles. Hè. Dus het is niet alleen sexting en grensoverschrijdend gedrag, absoluut niet. Maar alles wat een kind in de offline wereld tegenkomt, kom je online ook tegen. Ja. En dat is denk ik goed om als ouder te beseffen. Je leert je kind ook, je gaat ook samen aan de hand oversteken op straat en hoe dat moet. Ja. Dus het is ook belangrijk om je kind bij de hand te nemen in de online wereld. En hoe doen jullie dat dan? Want jullie spreken die kinderen. Ja. En hoe zorg je er dan voor met dat telefonische contact dat die kinderen gaan praten met hun ouders hierover? Nou ja, wij zorgen in die zin natuurlijk nergens voor. Dat is denk ik ook het mooie van wat wij doen. Wij kijken waar het kind behoefte aan heeft. Ja. En, maar dat is praten erover met de ouders? Nou, niet altijd. Hè, want soms willen ze het niet bespreken met de ouders. Nee, dan willen ze gewoon weten, hoe doen we dit? Doen we dat goed? Is dit normaal? Heel veel kinderen willen weten, ben ik de enige die hiermee zit? En dat is al voldoende? Gerustgesteld worden, het verhaal even kwijt kunnen. Zelf nadenken. Dat ook wel. Kinderen zijn super slim en veerkrachtig. Die verzinnen vaak heel... Als je echt naar ze luistert en doorvraagt, en denk, wat denk jij nou dat je zou kunnen doen, zijn ze super inventief. En dat aanspreken, dat is eigenlijk wat wij doen. Dus wat wil jij, wat heb jij nodig op het moment? En wat zou jij, als je iets wil, wat denk je zelf dat er goed werkt? En daarin meedenken. En ik denk dat we echt vergeten dat we dat vaak veel te weinig doen. Alleen maar luisteren en doorvragen. En dan gaan invullen. Goed bedoelde tips gaan geven. Ik ben zelf ook ouder en ik heb dat ook gewoon heel veel gedaan. Ja, mijn jongens hadden de pech dat ik pas bij de kindertelefoon ging werken toen ze het huis al uit waren. Dus dat, en toen pas eigenlijk leerde hoe het eigenlijk moest. Ja, ik ben achteraf gezien heel bewust, onbewust onbekwaam bezig geweest door heel veel vlakken. Ja, het is namelijk echt, je wilt als kind weer natuurlijk dat het goed gaat met je kinderen. Dus je bent heel snel, zit je in de tip- en oplossingssfeer. Terwijl je een kind natuurlijk eigenlijk, je weet het allemaal natuurlijk met je hoofd wel, maar je wil een kind eigenlijk leren het zelf op te lossen. Mm-hmm. En weerbaar te worden daarin. En veerkrachtig. En dat zijn ze in feite ook. Maar dan moet je ze wel die ruimte gunnen. En dat is als ouder gewoon ontzettend lastig. Weet maar je zou ook zo graag dit al willen weten als ouder, voordat ze dus met de kindertelefoon bellen. Want dan hoeven ze niet te bellen. Nou, nee, daar ben ik niet helemaal met je eens. Nee, want ik denk dat je bent als ouder niet mislukt als je kind met de kindertelefoon belt of chat. Het is soms ook gewoon veel fijner om even met iemand te praten die geen belang bij jou heeft en dan niet gaat kijken of je de tip wel hebt opgevolgd. Of... Er kunnen natuurlijk ook problemen tussen de ouders zijn. Absoluut. Wij worden heel vaak, wat je zegt, wij worden heel vaak ook... Kijk, als ouders in een scheiding liggen of ruzie thuis of geweld thuis. Dus thuis is niet altijd het punt dat kan, hè, maar het is ook heel gezond dat je als kind niet alles met je ouders bespreekt. Dat is ook en dan wel goed om te weten. Ja, en dat het heel goed is omdat... Wij hebben ook een forum bijvoorbeeld, waar kinderen elkaar helpen. Oh ja. Dat is ook heel mooi. Daar zie je gewoon fantastische... Dat is anoniem, dus daar kun je ook heel goed echt dat merken hoe belangrijk het is dat je elkaar kunt helpen. Ik zei al, afgelopen jaar stond ook in het teken van oorlog. Ja. Israël, Gaza. Zien jullie dan ook zo'n 7 oktober, toen Hamas Israël aanviel, zien jullie dan meteen een piek? Ja, wij zien dan in die dagen daarna. Wij registreren alle gesprekken. Dus we kijken waar ze dan over gaan. En dan bij de actualiteit zien we dan direct een piek. En dan gaan we dat analyseren. En dan blijkt dat in dit geval inderdaad te gaan over bijvoorbeeld oorlog in Gaza. En angsten die kinderen dan hebben. Of ze kennen kinderen. Of hun eigen familie komt daar vandaan. En maken zich zorgen daarover. Maar ook zorgen over klasgenootjes die worden gepest. Dat gebeurde dan weer net iets later. Omdat ze bijvoorbeeld uit Israël komen. Het levert echt best spanning op, deze oorlog. In de klas ook. Meer dan Oekraïne? Anders dan Oekraïne. Oekraïne was wat wij horen dan. Hè, maar Oekraïne was het veel meer een soort schok. Daar hebben we heel vaak moeten uitleggen aan jonge kinderen. Hoe ver is dat rijden? Dat maakt je dan gewoon heel plastisch. Dus dat is niet echt naast de deur. Weet je? En die heftige beelden die ze soms op TikTok zagen, dat echt afschuwelijk was, wat ze daar gewoon niet mee konden handelen. En ik denk dat hierin de ja, Gaza, ja, je merkt wel dat daar meer discussies ook plaatsvinden. Dat merk je bij de verkiezingen ook, mm-hmm, trouwens. Ja. Dus, oh, ja. De verkiezingsuitslag, ja, dat zou je misschien verbazen. Dat was vooral de middelbare schoolkinderen ook, hoor. Dat ze zich soms heel erg geschrokken waren. Heel veel kinderen heel erg geschrokken waren van de uitslag. Zich zorgen maakten. Wat betekent dit voor klasgenootjes met een migratieachtergrond? Wat betekent dit voor queer kinderen hier? Mag dat allemaal? Dus die waren echt bang. En ook discussies in huis met ouders die anders hadden gestemd. En je soms niet meer durven uitspreken daarover. Ja, net zijn ook ingewikkelde onderwerpen. Heel ingewikkelde onderwerpen. Hoe praat je daar dan over met een kind? Want je zegt, wij luisteren vooral. Het is heel belangrijk. Wat wij proberen is dus aansluiten bij waar een kind is. Dus waar zit je mee? Waar wil je het over hebben? Wat is jouw... Ja, als je bijvoorbeeld, mm-hmm, over politiek belt... Wil je dan iets vertellen over dat je... Waar maak je je zorgen om? Of wat wil je? Ja, het belangrijkste is, denk ik, aansluiten bij waar iemand zit. En vragen, waar heb je behoefte aan? Ja. Het klinkt heel simpel. Ja, het is super simpel als je het zo zegt. Toch is het ook niet. Het is in de praktijk heel erg lastig. Ja. Ja, wat ook opviel, en dat is afgelopen jaar zo, maar dat horen we eigenlijk al een aantal jaar. Dat bij zowel de groep middelbare scholieren als de jongvolwassenen het meest gebeld wordt over emotionele problemen. Ja. En dat zijn problemen die we zagen in coronatijd. Jullie zagen die stijging toen ook. Ja. Is dat niet minder geworden? Helaas niet. Nee, sterker nog, het neemt eigenlijk toe. Dus gesprekken over emotionele problemen. En dan heb je het echt, dat varieert van even niet zo lekker in je vel zitten. Mm-hmm. Tot gedachten over suïcide. En alles wat daartussenin zit. En dat is, dat is best veel. En, ja. Maar waarom daalt dat niet? Wat is daar aan de hand? Kunt u daar al een beetje de vinger op leggen? Ja, nee. Kijk, ik denk dat een van de dingen wel is... wij merken wel, jongeren staan heel erg onder druk. Mm-hmm. Toekomstperspectief vinden ze... Je ziet heel veel, je hoort te veel. Toekomstperspectief is onzeker. Maar het is ook de keeping up appearances. Alles moet maar goed lijken. Iedereen heeft een fantastisch beeld van buiten. En dan als je dat zelf dan even niet hebt... Is dat de druk van de sociale media? Ja, dat is ook. Het is echt vaak heel erg een combinatie van dingen. En daar ook weer het belang van het erover praten en gehoord worden. Mm-hmm. Want heel veel jongeren voelen zich... en jongvolwassenen die met mentale issues... die voelen zich bijvoorbeeld niet serieus genomen... of zijn bang mensen lastig te vallen. Dus praten er dan niet over. En dan gaat het van kwaad tot erg. Terwijl heel veel dingen waar ze mee worstelen... zijn hele normale, eigenlijk hele normale dingen voor hun leeftijd. En is het dan juist belangrijk dat ze dus met een onbekende daarover praten? Juist misschien wel voor die doelgroep? Het is het allerbelangrijkste dat ze praten. En het is heel erg afhankelijk van... doe je dat liefst met je vriendin of met wie dan ook... of met een ouder. En als dat niet kan of niet lukt... of je wil dat niet, dan kan je altijd terecht bij de kindertelefoon of de Alles Oké Supportlijn. Ja, precies, maar daar wil ik nog even over hebben, die Alles Oké Supportlijn. Ja. Die is in het leven geroepen om deze reden. Ja. Dat is eigenlijk een hele verdrietige reden waarom die er moet zijn. Jullie doel was om hem voor te zetten in 2024. Is dat gelukt? Gaat dat gebeuren? Dat gaat gelukkig gebeuren, maar wij willen nog wel verder dan 2024. Dus wij willen heel graag dat het structureel wordt en ook breder. Dat we meer kunnen voor deze groep dan alleen bellen en chatten. Want voor mensen die het nog niet kennen, want het is relatief nieuw. Ja. Hè? Wat is het verschil tussen de Alles Oké Supportlijn en de kindertelefoon? Nou, met name de doelgroep. Dus de kindertelefoon is tot 18 en de Alles Oké Supportlijn is van 18 tot 24. En wij merken dat daar echt heel veel behoefte aan is. En ik zou daar zo graag ook een forum op willen, peer-to-peer. Dus echt een gemodereerd forum wat veilig is. Maar ook bij leeftijdsgenoten met elkaar kunnen praten. Dat is zeker voor die doelgroep is het zo belangrijk. Van wat doe je in peers? En daar ook het gevoel hebben dat je er niet alleen hiermee worstelt. Dat anderen er ook mee worstelen en eruit gekomen zijn bijvoorbeeld. Je tips kunnen geven, je kunnen steunen. Ja. Het lijkt me ook heel anders weer. 18 tot 24 jaar is natuurlijk weer heel anders dan iemand van 10 tot 12 jaar die belt. Ja, en daar belt, zijn het ook twee aparte lijnen. Ja. We doen hetzelfde, maar het is echt... het is een hele andere doelgroep. Ja, maar terwijl de discipline is natuurlijk hetzelfde. Toch, dat is luisteren en weer vanuit... De basis is hetzelfde. En ik vind eigenlijk dat in Nederland... we hebben het wel voor kinderen geregeld... en niet voor jongvolwassenen structureel. En ik vind eigenlijk dat dat wel zou moeten. En wat is daarvoor nodig? Geld. Structureel geld. Ja, want dat is het. Wij die vrijwilligers leiden we op. Die moeten echt goed begeleid worden. Het zijn pittige gesprekken die je soms voert. En ook de bekendheid natuurlijk. En we willen het dus echt ook graag uitbouwen. Dus meer bieden. Echt een veilige online plek. Laagdrempelige hulp. Voor wat jij nodig hebt. Wie betaalt nu de kindertelefoon? Dat doet het ministerie van VWS. Dus die zou nog wel wat extra bij mogen leggen, wat u betreft. Voor deze doelgroep graag structureel. Ja. Ja, en het is altijd de tijd ook van de goede voornemens. Kijken we even naar de ouders. Heb je daar nog tips voor? Nou, iedereen moet natuurlijk zijn eigen voornemens doen. Maar mijn goede voornemen is, en dat kan ik iedereen toch aanraden, is toch, ook al klinkt het zo makkelijk, nog proberen vaker te luisteren. Je mening en je tips en je goede bedoelingen even voor je houden. En eens kijken waar heeft de jongere waar jij mee in gesprek bent nou echt behoefte aan. Ja. En dat als wij dat allemaal wat vaker gaan doen, dan denk ik dat we echt een mooi 2024 tegemoet gaan. Stel vragen en bijt verder op een houtje. Ja, zo denk is even het, drie keer na voordat je met een goed bedoelde tip komt. Ja. Dank Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon en initiatiefnemer van de Alles Oké Supportlijn. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goeiemorgen. Jago Mulder, zeg ik het zo goed? Dat zeg je helemaal goed, inderdaad. Uit Kaatsheuvel. Ja. Dat is een eindje weg. Een uurtje rijden. Ja, dat betekent dat u even de tijd heeft gehad om lekker inderdaad naar Radio 1 te luisteren. En al het nieuws in u op te nemen. Ik hoop het, ja. U bent werkzaam ook in de reissector, begrijp ik? Dat is inderdaad. Ik heb een eigen reisorganisatie. En fietsen doet u graag? Fietsen, wandelen, ja. Ja? En wat is dan uw favoriete bestemming? Nepal. Is dat de Himalaya? Dat is de heuvel op. Dat is de heuvel op, ja. Niet zozeer om te fietsen, om te wandelen. Ik wil net zeggen, lijkt me met de fiets best een pittige uitdaging. De uitdaging waar u vandaag voor staat is natuurlijk nieuwskenner van de week te worden. Ik mag wel zeggen, ze makkie vandaag, want u heeft maar één tegenstander. En dat is die van morgen. Ja, want we hebben natuurlijk gisteren uitgebreid afscheid genomen tijdens de speciale Guylaine Plag nieuwsquiz. Dus u bent de enige die vandaag speelt en morgen nog iemand. En als u wint, dan wint u 100 euro. Ik wens je heel veel plezier. We gaan beginnen. Ja, dank je. Alle hands on deck. Het blijft voor veel mensen die in de buurt van de grote rivieren wonen spannend. Bij onder meer Zutphen en Deventer is zorgelijk. En het is daar spannend of het tot overstromingen komt. Staan ze zich nu ook gek te pompen, terwijl ze dachten dat ze droge voeten hielden? 10 centimeter erbij en dan klotst het over de kaders heen. Het is ook wel spannend, heeft iets engs. Het water is hoog, maar ook onder controle. Zijn jullie bezorgd geweest? Nee. Er kan nog wat bij, maar er is hier op dit moment zeker geen sprake van paniek. Dit gebeurt wel vaker, zegt Henk. Mijn conclusie is wel dat vreselijk nat is in Nederland. Ja, we kunnen zeggen dat het water dus hoog staat in ons land. Kom ik bij vraag 1. Het waterpeil van welke rivier bereikte met ruim 13 meter boven NAP een recordhoogte? Dat is de Rijn. Nee, de Overijssel is weg. Ach, ja. Ja, het was 13,14 meter om precies te zijn. Dat is 7 centimeter hoger dan het vorige record. Vraag 2 dan. Welke bezienswaardigheid sluit vanmiddag om 4 uur de deuren omdat de toegangsweg onderloopt? Geen idee. Niet zo goed. Slot Loevestein. Ach ja, die heb ik wel gezien. Als het goed is, zijn de hoogste standen bereikt en dan zal het water weer langzaam gaan zakken nu. Kom ik bij vraag 3. Luister hier even naar. De Verenigde Staten hebben wapens en uitrusting aan Oekraïne gegeven. En daarmee is het bedrag op. President Biden has asked Congress for another $61 billion for Ukraine. Vermoedelijk gaat het om het laatste deel van het eerder goedgekeurde steunpakket. Voor misschien wel de laatste keer heeft de VS wapensteun gegeven aan Oekraïne. Vraag 3. Voor hoeveel miljoen dollar? 200 miljoen. 250 miljoen. Net niet. Het gaat onder meer raketten en munitie voor verschillende defensie- en aanvalssystemen. Maar we zijn maar net begonnen, hoor. Het komt helemaal goed. Vraag 4. Biden heeft het congres toestemming gevraagd voor een miljarden steunpakket met daarin ook hulp voor welk ander land? Voor... Nee. U weet het. Ja, ik zou het best weten, maar... Ja, nee? Het gaat... Komt niet? Komt niet binnen. Israël. Ja, ja, maar de Republikeinen verzetten zich vooralsnog. Vraag 5, laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Je moet het wel doen en dat is eens wat ik heb gedaan. En ik voel me even lekker en je wil natuurlijk altijd kijken waar je staat na de kerst. En ik ben er gewoon goed zonder spelen. Dat is die darter Ramon van Buitenveld. Nee, de andere. Nee, ja. Hoe heet hij nou? Michael van Gerwen. Michael van Gerwen, ja. Hij was in de derde ronde van het WK darts over zijn Nederlandse tegenstander heen. U kunt een puntje verdienen. Een moeilijke vraag of een makkelijke vervolgvraag. De moeilijke verdient u 2 punten mee, de makkelijke 1 punt. Wat wilt u? Laten we de moeilijke maar doen. De moeilijke. Anders wordt het toch niets. Hoogtepunt van een Nederlandse clash was de tweede set die van Gerben beëindigde met welk gemiddelde? Geen idee. 116,57. Dat was het. Dat was ook geen makkelijke. Nee. Dat was ook niet voor niks een moeilijke vraag. Bij de volgende vraag krijgt u de hints. Vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Dus het gaat om 1 term. 4. Ik ga knallen. 3. Daar kun je je vingers op natellen. 2. Al ben ik wel op weer meer plaatsen verbannen. Vuurwerk. Voor 1 punt had ik vanaf vandaag ben ik op veel minder punten dan voorheen te kopen. Dan hebben we het inderdaad over vuurwerk. Ja. Ik ga knallen, vuurwerk, daar kun je je vingers op natellen. Omdat er helaas mensen zijn die hun vingers erbij verliezen bij het afsteken daarvan. U heeft 2 punten. Dat wordt even knallen in het kanon, zou ik zeggen. Ja, dat is... Ja, klaar voor? Oké, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Een storm met welke naam veroorzaakt ernstige overlast in Schotland? Credit. Ja, eind volgend jaar verschijnt een toneelstuk over welke tv-presentatrice... Sonja Barend. Ja, was ook de hints die we gaven. Ja. Welke Amerikaanse krant heeft OpenAI en Microsoft aangeklaagd? New York Times. Ja, hoe heet de Franse EU-aanjager die gisteren op hoge leeftijd is overleden? Delors. Ja, in welk land protesteerden duizenden mensen tegen economische hervormingen van de nieuwe president? Argentinië. Ja, welk voormalig minister bemoeide zich voor haar lobbybaan toch wel met de energiesector? Van Nieuwhuizen. Ja, op stranden rond Sydney is nu al 124 kilo van welk product gevonden? Cocaïne. Ja, welk pretpark plaatste obstakels voor de deur nadat een auto tot de kassa reed? De Efteling. Ja, de uitvinder van welk pistool is overleden op 94-jarige leeftijd? Klok. Ja, apothekers uiten hun zorgen over een tekort aan welk medicijn? Antibiotica. Ja, welke wereldleider heeft Netanyahu vergeleken met Hitler? Erdogan. Ja, in Colombia is deze week een metershoog standbeeld van welke zangeres onthuld? Geen idee. Pas. Shakira. Nou, maar meneer Mulder, dit ging even lekker, zeg. Ja, dat waren toch 11 goed in het kanon. Ja. Dan komt hij mee op 22 punten. Het is niet voldoende, denk ik. Het kan vriezen, het kan door. Je hebt er maar eentje nodig en die is morgen. En als hij net iets minder scoort, dan wint u die 100 euro. Ja, inderdaad. Heel erg bedankt in ieder geval voor uw komst naar de studio. En nogmaals, we horen het morgen. Dank ook aan mijn spraakmaker vandaag, Oline de Wilde, dat je hier wilde zijn en terug wilde blikken op 2023. Dat voor ons allemaal... maar niet de minste zaak voor de jongeren, volgend jaar een beter jaar mag zijn. En Joop Koopmans, dank ook voor uw inzicht in onze nieuwjaarswens van de bezorger en waar die vandaan komt. Zometeen hier op Radio 1 horen we Sven op 1, maar niet met Sven Kokkelman. Vandaag met Martijn de Greven. Martijn, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen. We hebben te gast Wienand Kwaadvlieg, de permanent vertegenwoordiger van de werkgeversvereniging VNO-NCW, standplaats Brussel. Zometeen dus om 11:30 in Sven op 1 met Martijn de Greven. Tot zover spraakmakers voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier op mijn plek Carol Johan de Zwart. Nu gaan we naar het NOS Journaal met Dorot Megens. En de rest mij nu nog een hele fijne ochtend te wensen. Dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.